सहनावतु सहनौघुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 329वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने 21वें सूत्र तक देखा था। छठा अधिकरण ये भी चल रहा है। अधिकरण का विषय ये था कि बृहस्पति आदि सव में वहां जो गायत्री शब्द है वो कौन से लेने चाहिए, वो ऋग्वेद से ले लेने चाहिए अथवा प्रकृति में जो जगती आदि छंद हैं उन्हीं को काट करके छोटा करके गायत्री यानी 24 अक्षरों का बना करके लेना चाहिए। इसके संबंध में पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। इसमें हमने पीछे देखा था, उसमें अब आगे 19वें सूत्र में भी सिद्धांति ने कहा था कि गायत्री शब्द से ऋचाओं का ही ग्रहण करना चाहिए। 18वें और 19वें सूत्र में सिद्धांति का तर्क यह था कि 24 संख्या के लिए चतुर्विंशति शब्द उपलब्ध है, इसलिए उसके लिए गायत्री शब्द को लाने की आवश्यकता नहीं है। और जो 24 अक्षर वाले ऋक मंत्र हैं उनके लिए और कोई शब्द नहीं है, उनके लिए गायत्री शब्द है। गायत्री शब्द वहां सार्थक हो जाएगा, चरितार्थ होगा, और 24 के लिए 24 संख्या के लिए तो चतुर्विंशति शब्द विद्यमान है ही। ये भी एक तर्क था कि गायत्री शब्द 24 संख्या का वाचक नहीं है। अगर इस गायत्री शब्द को भी 24 संख्या का वाचक मानेंगे तो ऋग्वेद में जो 24 अक्षर वाले मंत्र हैं उनके लिए और कोई संज्ञा नहीं है, वो बिना संज्ञा के होंगे, फिर तो गायत्री शब्द वहां चरितार्थ हो जाएगा। आगे 20वां सूत्र है सिद्धांति का, द्रव्यांतरे अनिवेशात उक्थे लोपैर विशिष्टम स्यात्। पीछे अग्निष्टोमवत का पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया था, अग्निष्टोम के समान, जैसे अग्निष्टोम वहां पर था तो उक्ते का लोप हो करके और फिर वहां उसको अग्निष्टोम कर रहे थे, तो बोले इसी तरह यहां पर भी लोप करके कर देंगे, ऐसा दृष्टांत उसने दिया था। उसका उत्तर है कि द्रव्यांतरे अनिवेशात, ये जो अग्निष्टोम शब्द है ये किसी और जगह निवेश को प्राप्त नहीं होता, यानी और किसी की संज्ञा नहीं होगा। अग्निष्टोम स्तोत्र अंत में होगा तभी ये संज्ञा बनेगी इसकी, और कहीं लागू नहीं होता ये, तो इसलिए वहां पर उक्ते को तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि तो अग्निष्टोम के बाद में उक्ते है द्वादशा में, और यहां पर अग्निष्टोम करना यानी अग्निष्टोमांतता उसकी लेनी है तो अंतिम जो उक्ते है, नहीं उक्ते अंत में करना है तो अग्निष्टोम को तो वहां पर हटाना ही पड़ेगा। उक्ते का लोप करेंगे तो अग्निष्टोमांतता होगी, अग्निष्टोमांतता लेनी है और अंत में उक्ते है तो उक्ते को हटा करके ही अग्निष्टोमांतता होगी, यहां तो और कोई उपाय नहीं है। तो द्रव्यांतरे अनिवेशात, किसी और वस्तु में इस संज्ञा का निवेश हो नहीं सकता, ये और किसी का वाचक नहीं हो सकता। उक्ते लोपैर विशिष्टम से, उक्ते का लोप करने से ही यहां पर यह विशेषण संगत हो पाएगा। भाष्य यदुपवर्णितम अग्निष्टोम वदिति, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है जो आपने वहां पर उदाहरण दिया था, उपवर्णन किया था कि अग्निष्टोम के समान अत्र ब्रूमा, उसके विषय में हम ये कहते हैं अग्निष्टोम शब्दस्य द्रव्यांतरे कस्मिश्चित निवेशो नास्ति। अग्निष्टोम शब्द का किसी द्रव्य में यानी अर्थ में वाच्य के अंदर इसका निवेश नहीं है, ये कहीं और प्रयोग नहीं किया जाता है। यथा गायत्री शब्द है ऋक द्रव्य, बोले गायत्री शब्द तो ऋक द्रव्य है यानी तो ऋक मंत्र में 24 अक्षरों वाले ऋक मंत्र में उसका निवेश होता है, प्रयोग किया जाता है 24 में भले ही ना हो तो भी। तो अयम ही केवल अग्निष्टोमांतताम ब्रूते, अग्निष्टोम शब्द जो है ये अग्निष्टोमांतता को कहता है। उक्ते जब हम उसको कहते हैं तो उक्ते अंत में होता है उसके, ऐसे अग्निष्टोमांतता को ही कहता है और कोई नहीं कह सकता, और किसी को नहीं कहता है। न च उक्ते लोपमंत्रणे द्वादशहिकानाम अन्नाम अग्निष्टोमांतता भवति इति अवश्य कार्यम उक्ते लोप। तो उक्ते को नहीं हटाएंगे तो अग्निष्टोमांतता बनेगी ही नहीं, इसलिए यहां तो उक्ते का लोप करना चाहिए। अयम पुनर्गायत्री शब्द रिक द्रव्य से वाचका इत्युक्तम, और ये गायत्री शब्द तो है 24 अक्षरों वाले ऋक मंत्र का वाचक है, ये हम कह ही चुके हैं। न च अक्षरावलोपेन तात्रिक द्रव्यम प्राप्यते, अक्षरों का लोप करने से 24 अक्षर वाला ऋक तो प्राप्त नहीं होगा, वो 24 अक्षर भले ही होंगे लेकिन उसको ऋक नहीं कहा जा सकता है। तस्मात विषमो अयम उपन्यास, इसलिए जो आपने दृष्टांत दिया था वो यहां संगत नहीं है। आगे उक्ते का लोप मतलब वहां से हट जाएगा, अंत में नहीं रहेगा वहां पर। संख्या परिवर्तन भवति वा लोपो एव भवति, संख्या परिवर्तन भी होता है तो अग्निष्टोमांतता होगी उसके, अग्निष्टोमांतता होगी तो उक्ते अग्निष्टोम के बाद में उक्ते है तो अग्निष्टोमांतता करनी है तो बाद वाला जो उक्ते है उसको हटा दिया, अंत वाला जो उक्ते है उसको हटा दिया, तो उससे पहले वाला अग्निष्टोम था तो वो अग्निष्टोमांत हो गया, अंत्य पूर्व था वो अग्निष्टोम उक्ते से पहले था, अब अग्निष्टोमांतता करनी है उक्ते को हटा दिया अग्निष्टोमांतता हो गई। सर्वथा लोप भवति उत केवल स्थान परिवर्तन, नहीं नहीं स्थान परिवर्तन ही वहां से हट जाता है बस वो। देखो इन्होंने युधिष्ठिर जी ने इस बात को लिखा है 2267 पर विवरण में, अग्निष्टोम उक्ते आदि स्तोत्र विशेषों के नाम है, ये स्तोत्र जिन ज्योतिषोमों के अंत में होते हैं उनकी यह संज्ञा है। न च उक्ते लोपम अंतरेण अग्निष्टोमांतता भवति, तो उक्ते संस्था के अग्निष्टोम स्तोत्र के अनंतर उक्ते स्तोत्र होता है, जो उक्ते संस्था होती है उसमें क्या होगा अग्निष्टोम स्तोत्र के अनंतर उक्ते स्तोत्र होगा, यानी अंतिम स्तोत्र उक्ते है इसलिए ये उक्ते संस्था हो गई। अतः द्वादशाहिक उक्तियों के उक्ते के लोप के बिना उन दिनों की अग्निष्टोमांतता नहीं होगी, अंत वाला जो उक्ते है ना उक्ते स्तोत्र उसको हटा देते हैं तो अग्निष्टोम अंत हो जाएगा उसका। आगे 21वां सूत्र सिद्धांतिकाएं अशास्त्र लक्षणत्वाच्च, और बोले कि ये शास्त्र का लक्षण भी नहीं बनता है इसमें, शास्त्र का लक्षण मतलब शास्त्र के द्वारा कहा गया साक्षात। अशास्त्र लक्षणानि च उक्ते स्तोत्राणि शताग्निष्टोमे, शताग्निष्टोम कहा तो स्वाग्निष्टोम है तो उसमें जो उक्त स्तोत्र हैं वो शास्त्र लक्षण वाले नहीं है, शास्त्र से उनका प्रत्यक्ष कथन नहीं है, प्रकृति के समान विकृति करनी है इतना करके जब हम लाएंगे अनुमानिक तब तो उक्त अंत में आएगा जैसा कि प्रकृति में उक्त अंत में होता है, लेकिन यहां पर शताग्निष्टोम कहा है तो अग्निष्टोम अंत में होगा ये साक्षात वचन से कहा गया है, तो जो उक्त अंतता है ये शास्त्र लक्षण वाली नहीं है, शास्त्र के द्वारा कथन नहीं किया गया, संकेत नहीं है उसका। तानी शास्त्र लक्षणया अग्निष्टोमांतता अग्निष्टोमांततया बाध्यन्ते, तो शास्त्र लक्षण वाली जो अग्निष्टोमांतता है उसके द्वारा ये बाधित कर लिए जाएंगे। अग्निष्टोमांतता है ये प्रत्यक्ष कथन है, शास्त्र से लक्षित है और वो अनुमानिक आ रहा है, तो इससे अग्निष्टोमांतता से उक्त अंत वाली उसका बाधित कर लिया जाएगा। यह पुनर्विपरीतम, और यहां जो गायत्री वाली बात है यहां तो इससे उल्टा है, कैसे शास्त्र लक्षणया गायत्र्यः है अनुमानिक्यास्तिष्ठुप जगते है, तो जो गायत्री का कथन है ये तो साक्षात वचन से है शास्त्र लक्षण है, और जो जगती आदि तिष्ठुप आदि छंदों को आप ले रहे हो वो तो अनुमानिक ले रहे हो प्रकृतिवत के कारण से, तो तान शक्नुवंती गायत्रीं बाधितुम, तो गायत्री का प्रत्यक्ष विधान अनुमानिक तिष्ठुप आदि विधानों से बाधित नहीं किया जा सकता, यहां वो उदाहरण नहीं घटेगा। आगे 22वां सूत्र सिद्धांतिकाएं उत्पत्ति नामधेयत्वात् भक्त्या पृथक सतीशु स्यात्, बोले नित्य ही इस नाम वाला होने से 24 अक्षर वाले ऋक का गायत्री नाम होता है, इसलिए उत्पत्ति नामधेयत्वात् भक्त्या पृथक सतीशु स्यात्, जो जगती आदि में वचन आता है कि दो गायत्री मिलकर के एक जगती या तीन तिष्ठुप मिलकर के दो तिष्ठुप मिलकर के तीन गायत्री ऐसे जो कथन आते हैं ये भक्ति से भक्त प्रयोग है पृथक पृथक उसको मान करके। भाष्य पूर्व पक्षी बोल रहा है पहले अथ यदुक्तम संख्यायाम गायत्री शब्दो दृष्टः, पूर्व पक्षी ने पहले कहा था गायत्री शब्द संख्यावाची है प्रयोग किया जाता है, कहां पर? ये ही द्वे गायत्र उत्साई का जगती रीति, ये जो दो गायत्री हैं ये मिलकर के एक जगती होती है, उस वचन को उद्धृत कर रहा है ये। तस्य का परिहार, उसका समाधान क्या करेंगे आप? तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते औत्पत्तिकम एतद ऋचो नामधेयम इत्युक्तम। ये जो गायत्री शब्द है ये नित्य ही ऋचाओं का वाचक है, औत्पत्तिक मतलब नित्य। अतः उत्पत्ति नामधेयत्वात् यो अयम जगति अवयवे चतुर्विंशत्यक्षरे पद संचय प्रयोग स भक्त्या विज्ञेय। तो चूंकि गायत्री शब्द उत्पत्ति नामधेय है, नित्य ही वही ऋक् के लिए किया जाता है, तो जगति के अवयव में, जगति 48 तो उसका जो अवयव 24 है, उसमें जो पद के संचयों में इस गायत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है स भक्त्या विज्ञेय, उसको भक्ति से ही समझना चाहिए, गौण प्रयोग मानना चाहिए। न ही एकस्य शब्दस्य अनेकार्थता सत्यम गतौ न्याय्या, एक शब्द की अनेकार्थता न न्याय्या उचित नहीं है। कब? सत्यम गतौ, गति है अर्थ निकल रहा है तो अनेक अर्थ नहीं करने चाहिए। असत्यम गतौ, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तब तो हम लक्षणा में या तो अन्य अर्थ में जाते हैं, दूसरा अर्थ ले सकते हैं, गति है तब तक हमें ये नहीं करना चाहिए, अनुचित है वो। तो कया पुनर्भक्त्या, पूर्व पक्षी ने कहा कि यह भक्ति क्या है, भक्त प्रयोग में कुछ न कुछ तो समानता देखते ही है गौण प्रयोग में, तो कौन सी भक्ति है? सिद्धांत कहता है परिणाम परिमाण सामान्य, परिमाण की समानता होने से, यानी गायत्री भी 24 का है तो इसमें 24 को गायत्री नाम से कह दिया गया। हम भी जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उसमें भी कुछ कुछ ना कुछ समानता तो होनी चाहिए, तभी भक्ति होगी। हम भक्ति करते हैं परमात्मा की तो हम परमात्मा तो नहीं हो जाते, लेकिन परमात्मा जैसे होना चाहते हैं उस जैसे, तो गौण प्रयोग होगा, भक्ति में गौण प्रयोग होने लग जाता है, भक्ति में गौण प्रयोग होते हैं ऐसा हम समझते हैं, और दूसरा जो शब्दों का भी प्रयोग करने लग जाते हैं वो भी गौण ही प्रयोग होते हैं। जब व्यक्ति भक्ति भाव में चला जाता है तो जिन वाक्यों का प्रयोग करता है वो अभिधा से तो घटेंगे नहीं, लेकिन गौण प्रयोग में वो सार्थक हो जाएंगे, वहां पर गौण प्रयोग होगा, और जब भक्ति में जाता है तो गौण प्रयोग करने ही लगेगा वो। यदग्ने श्याम अहम तम तम वा घास्याहम, हे परमेश्वर वो कब दिन आएगा जब मैं तू हो जाए और तू मैं हो जाऊं, अभी भक्ति का प्रयोग है, नहीं मुख्य कथन नहीं है ये। मुख्य कथन का क्या मतलब होगा कि मैं वास्तव में तू हो जाए, अद्वैत वाला, और तू मैं हो जाए, बस तत्वतः मैं बन जाऊं, ये तो होगा अभिधा से कथन। तत्त्वम तु तदेव अस्ति, नहीं तत्त्वम मिथ्या अस्ति। मैं तू नहीं है, तू मैं नहीं हूं, अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं तू हो जाए और तू मैं हो जाऊं, ये जो प्रेम में या तो भक्ति में प्रयोग है, ये गौण प्रयोग है। भक्ति जहां जहां होगी वहां गौण प्रयोग होगा। आचार्य वर्य, व्यवहारिक दृष्टि आत्म परमात्मा भेदो वर्तते, पारमार्थिक तो अभेद है। दूसरी आत्मा का प्रवेश हो जाता है स्वामी जी में। स्वामी जी के आत्मा की जगह दूसरी आत्मा ये आवेश कर लेते हैं अपने अंदर दूसरी आत्मा का, और उनके अनुसार बोलने लगते हैं। अभी जितेंद्र जी ने एक लेख लिखा है आत्मा और परमात्मा में भेद का भी, डॉक्टर जितेंद्र जी आए ना तो लेखराम 8 में रह रहे हैं, जितेंद्र जी गुरुकुल एटा के पढ़े हुए हैं, और यहाँ बयाना में रविशंकर जी के गांव में अभी कॉलेज में पढ़ाते हैं ये, तो यहाँ पहले दयानंद महाविद्यालय में थे अजमेर में संस्कृत विभाग में, उन्होंने एक लेख दिखाया उसमें आत्मा परमात्मा में, उसमें कोई पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारभाषिक, क्या एक तो पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और एक व्यावहारिक सत्ता, हाँ तीन। पारमार्थिक सत्ता ये जो अद्वैत वाले कहते हैं पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की, और प्रातिभाषिक सत्ता जीव, और व्यावहारिक सत्ता प्रकृति की। ये व्यवहारिक सत्य है, वास्तव में नहीं है, बस व्यवहार का सत्य है, तो उन शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने किया है अंत में। तो पारमार्थिक बोले इसमें भी तो त्रैत्वादी सिद्ध हो रहा है, तीन सत्ताएं मान लेना, पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म की, पारभाषिक सत्ता जीव की, और व्यवहारिक सत्ता प्रकृति की, ईश्वर जी प्रकृति, उन्होंने ऐसी संगति लगाई है उसमें। मैं अभी केवल ये कह रहा हूं, मैं अभी केवल इतना कह रहा हूं कि जब हम भक्ति करते हैं ना तो भक्ति की भाषा में गौण प्रयोग लक्षणा के प्रयोग होने लग जाते हैं, अभिधा नहीं चलती है। और वहां हम सिद्धांत लेकर के अभिधा में उनकी विवेचना करने लगे उन वाक्यों की, क्यों कहेंगे कि तो गलत बोल रहे हैं। हमें अभिधा में वो वाक्य गलत ही लगेंगे। जो महर्षि के बहुत सारे वचन हैं जिन पे आपने भी पीछे बात की थी, या तो आर्यभिविनय के हैं या तो गोकरुणा निधि के भी हैं, आपने उद्धृत किए थे कि हे परमात्मा तेरे को दया नहीं आती इन करुण इन जीवों के ऊपर, और ऐसे ऐसे जो आक्षेपात्मक वाक्य लिखे हैं परमात्मा पर ये भक्ति में लिखे हुए हैं। और जो भी आर्योदेश इसमें आर्यभिविनय में जो बहुत सारे अर्थ या बहुत सारे वाक्य लिखे हैं मंत्रों के व्याख्या के अंदर, जहां हम सीधे सीधे शब्द से अभिधा से लेंगे ना तो लगेगा ये सिद्धांत विरुद्ध है। लेकिन जब हम भक्ति में मोक्ष भविष्यति इति भक्त्या अस्ति न तु वास्तविक रूपेण अस्ति, किंकर भक्त्या लिखितम अस्ति नृपाणाम राज्याम अपि गृहस्थानाम अपि मोक्ष भविष्यति। ये तो सर्वत्र भक्तिरेव वर्तते, तत्र यदि अभिधा अर्थ करिष्यति कदापि संभव न भविष्यति, असंभव कथम है। भाव मात्रम तत्र द्योतयते न तु वास्तविक। चलो इस पे तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसको क्यों एकस्मिन पक्षे बहु चर्चा अभूत, अन्यस्मिन पक्षे तो शांत नहीं, दूसरे पक्ष को भी अवसर दिया था सर, तो पाठ मात्र में अभूत पारायण नहीं, पारायण क्यों चर्चा हुई थी, बोलने के अवसर भी थे। ठीक है चलो, वो तो अधूरी कहानी रही ना, पूरी कहानी कहां हुई, हमने पूरा थोड़ा ना चलाया था, उसको रोक दिया ना बीच में, चिंता की बात नहीं है। नहीं दोष नहीं है, जब लगा कि भाई अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा करके समाप्त करते हैं कि बस अब कहानी पूरी हो गई है और यही निर्णय हो गया है तो आप दोष कह सकते थे, उसको समाप्त नहीं किया गया था, उसको रोका गया था, रोकने में तो कोई दोष नहीं है। ठीक है ऐसा लगता है कि भाई अभी रोक देना चाहिए तो रोक दिया, ऐसा थोड़ा ना प्रस्तुत किया गया था कि बस अंतिम हो गया और ये हो गया, तब आप कह सकते थे दोष खुला है, अभी कहानी के पन्ने फिर से पलटना शुरू कर सकते हैं यथा समय यथानुकूल लोगों के बीच में। तो मैं खैर ये भक्ति की एक बात कर रहा था कि शब्द भी तो वही है ना, जैसे अप्रधान प्रयोग है, गौण प्रयोग है, भक्ति है, हम परमात्मा की भी जो भक्ति करते हैं ना तो हमारी भाषा ऐसी निकलने लग जाती है, मुख्य प्रयोग नहीं रहते हैं, गौण प्रयोग आ जाते हैं, वहां केवल भाव भाव लेना होता है, भक्त भक्त के जैसे बस भाव होते हैं ना, वहां हम अभिधा से विवेचना कई बार करने लगते हैं, ये सिद्धांत विरुद्ध बात है, ये कथन ठीक नहीं है, और महर्षि का भी पे भी आ जाती है ये बात, औरों की तो होती ही है, जो भक्त लोग होते हैं भजन ऐसे लिख देते हैं और लिख देते हैं, वो ठीक है, वो भक्त गौण प्रयोग है, उसको तत्वतः नहीं कहा जा सकता, और बोलने में उसमें कोई सिद्धांत की ज्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। अभी एक शंका समाधान में आया ना, जय जगदीश हरे, वो सिद्धांत विरुद्ध है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। ठीक है चलो इसको देखते हैं, तो कहां पहुंच गए हम, हाँ कया पुनर्भक्त्या परिमाण सामान्यात, भक्ति में गौण प्रयोग हो जाते हैं, गौण प्रयोग में परिणाम की परिमाण की समानता से, कुछ न कुछ समानता तो रहनी चाहिए, उस अंश को देख लेते हैं। यत परिमाणम द्वयोर गायत्रियोस तद एकस्या जगत्या, तो उसी को खोल दिया कि जो दो गायत्रियों का परिमाण है यानी 48 वो ही एक जगती का है, अतः ये तद उत्तम ये ही द्वे गायत्री उसी का जगती थी, तो जो दो गायत्री है वो एक जगती है। तथा उदाहरण दे रहे यो दो कौरव स एको वाहिक वाहिका इति, जो दो कौरव है वो एक वाहिक है। तो युधिष्ठिर जी ने लिखा है आजकल की कहते हैं दो पूर्वये एक पंजाबी, दो पूर्वये एक पंजाबी, पूर्वये मतलब पूर्व दिशा के रहने वाले और पंजाब का एक व्यक्ति, तो अधिक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, मजबूत होते हैं, और तो वो दो उधर के और एक इधर का, ऐसा उस तरह से अर्थ इन्होंने लिया है इसका। यो दो कौरव, दो कुरु प्रदेश के रहने वाले और एक वाहिक, वो अधिक बलिष्ठ और सशक्त होते हैं, उसके बराबरी इति। एतच्च गायत्री द्वय प्रशंसार्थम वचनम, तो ये गायत्री दो गायत्रियों की प्रशंसा के लिए कथन किया गया है। दो गायत्री मिलकर के एक जगती होती है, आगे बता रहे हैं ना उसको, ये यहां से नया विषय शुरू हो रहा है, ये अनुच्छेद तो वही बना हुआ है, ये पीछे की वाली बात यहां तक पूरी हो गई। यो दो कौरव सा एको वाहिका इति, मतलब इसमें आप ये कहना चाहते हो कि दो कौरव और एक वाहिक तो किसकी प्रशंसा हो रही है, वाहिक की प्रशंसा हो रही और इसके हम कौरवों की प्रशंसा देखना चाहें तो, कौरवों की प्रशंसा देखना चाहें तो मान लो महर्षि दयानंद, वो तो महान है ही, उनकी तुलना तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन कहें कि ये दो विद्वान मिल जाए तो महर्षि दयानंद जैसा कार्य कर सकते हैं, नहीं, मैं एक संदर्भ विशेष में बोल रहा हूं, उसी वाक्य को आप दूसरे ढंग से देखो। अब एक दृष्टि से देखोगे तो महर्षि दयानंद की प्रशंसा है कि ये दो मिल करके और महर्षि तो अकेले, ये तो दो कर रहे हैं, यानी दो तो ये कमजोर हैं, लेकिन जहां हम देखेंगे महर्षि दयानंद के कार्य और लोग तो दो मिलकर के महर्षि दयानंद जैसा कार्य कर ही नहीं सकते, ये दो मिलकर के तो महर्षि दयानंद का काम कर सकते हैं, ये दो गायत्री मिलकर के जगती को बना सकते हैं, जगती कोई प्रशंसित चीज हो गई, बोले ये दो मिलकर के इस कार्य को कर सकते हैं। विषम उपन्यास क्यों है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि ऐसे दो को कहते हुए भी एक दो के समान है, लेकिन फिर भी हम कहीं प्रशंसा को कह सकते हैं। महर्षि दयानंद जो जैसे कहते हैं कि मान लो बहुत लोग बोलते ही रहते हैं कि महर्षि दयानंद, हम इतने सारे मिलकर के भी महर्षि दयानंद जितना काम नहीं कर पाए, ठीक है, इतने सारे विद्वान मिलके, यदि हम इतने सारे मिलके महर्षि दयानंद जैसा काम कर दें तो ये इतने सारों की निंदा है या प्रशंसा है? 100 विद्वान मिलकर के महर्षि जैसा काम कर पाए वेद का, ये 100 विद्वानों की प्रशंसा है या निंदा है? उस परिप्रेक्ष्य में देखो कि और विद्वान या अब तक विद्वान महर्षि जैसा कार्य नहीं कर पाए और अब ये उन जैसा कर पाए, सब जीवात्माएं मिलके सृष्टि का निर्माण कर दें, अकेला परमात्मा वो निर्माण करता है, धारण करता है, और सब जीवात्माएं मिलके अगर सृष्टि का निर्माण कर दें तो ये जीवात्माओं की प्रशंसा है या निंदा है? निंदा है, एक परमात्मा है और इतनी सारी जीवात्माएं हैं, तो ये क्या प्रशंसा हुई परमात्मा की तुलना में? लेकिन नहीं, ये भी इस तरह के वाक्य भी प्रशंसा में कहे जा सकते हैं। मां अकेले खाना बनाती है, बच्चे बच्ची है, उन्होंने पीछे से बोले इन दोनों ने खाना बना लिया, मिलकर के खाना बना लिया, अभी मिलके बना लिया, वो तो अकेली बनाती थी मां खाना, उसमें कौन सी प्रशंसा होगी, उनसे तो कमी है, लेकिन फिर भी उनकी प्रशंसा वहां पर व्यतीत होती है, कथन ऐसा ही बनता है, क्योंकि वो करते नहीं थे कर नहीं सकते थे और उन्होंने मिलके कर तो लिया इतना दोनों मिलकर के, ये प्रशंसा की बात है। देखो आगे देखो, एतच्च गायत्री द्वय प्रशंसार्थम वचनम, गायत्री दो गायत्रियों की प्रशंसा के लिए, कथम इदम श्रूयते द्वाभ्याम गायत्रीभ्याम वैश्यस्य, दो गायत्रियों से वैश्य की कर ले, इति तदेतद, यहां जो लिखा हुआ है इसको संशोधित कर लीजिए, तदेतद अयुक्तम इव उच्यते, तदेतद कर लीजिए इसको, ये अयुक्त के समान है, ये कथन ठीक नहीं है, क्यों? जगत्या वैश्यस्य कार्यम, वैश्य का कार्य तो जगती से है, उसके लिए वचन दिया जागतो ही वैश्य, वैश्य जो है जगती छंद वाला है, तदेतद द्वाभ्याम गायत्रीभ्याम क्रियते, ये दो गायत्रियों से कर लिया जाता है, तो जगत्या एव तत्कृतम भवति, तो जगती से ही किया हुआ वो मान लिया जाता है, दो गायत्री कर लो तो, ये ही द्वे गायत्री सही का जगती थी, जो दो गायत्री है वो मिलकर के एक जगती हो जाती है, तस्माद अहेतु अयम संख्यार्थत्वे गायत्री शब्दस्य, तो ये जो पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था वो अहेतु है, किसका? गायत्री शब्दस्य संख्यार्थत्वे अहेतु, गायत्री शब्द के संख्या अर्थ वाला सिद्ध करने में ये हेतु नहीं बनेगा, पूर्व पक्षी इसको गायत्री शब्द को संख्या अर्थ में हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, बोले ये उसका हेतु नहीं बन पाएगा, तो तस्मात अहेतु अयम, अयम अहेतु किसमें? गायत्री शब्द से संख्या तत्व, गायत्री शब्द को के संख्या अर्थ वाला शब्द है ये सिद्ध करने में हेतु बनेगा। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है वचनमिति चेत, बोले हम इसको कहेंगे कि ये वचन है, वचन से हो जाएगा, ये वचन से ही यहां पर विधि हो जाएगी, मान लेंगे इसको। तो सिद्धांती कहता है शक्यम तावत तत्र इतद वक्तुम यत्र अनुवादो गायत्री शब्द, ये वहां हो सकता था जहां गायत्री शब्द अनुवाद होगा। यत्र तो विधि, तत्र कथम, जहां विधि होगी वहां ये कैसे होगा। यथा जैसे कि तीसरो अनुष्टुभ चतस्रो गायत्री करोती, तीन अनुष्टुभ मिलकर के चार गायत्री करते हैं, यहां कैसे करोगे। तो सिद्धांती कहता है कह पुनर्विधो विशेष, विधि में क्या विशेषता है। तो पूर्व पक्षी कहता है विधो शब्दार्थ है ना व्यवहार हो बहुती, विधि जब होती है तो शब्द के अर्थ के साथ व्यवहार होता है, लक्षणा नहीं करते हैं वहां पर, शब्द का जो अर्थ यानी तो अभिधा जो होती है उससे व्यवहार होता है। तीसरो अनुष्टुभ चतस्रो गायत्रियो न शक्या कर तुम, तीन जो अनुष्टुभ है वो चार गायत्री की नहीं जा सकती है, गायत्री का मतलब गायत्री रिक, तीन गायत्री मंत्र नहीं बनाए जा सकते वहां पर। शक्यास्तु चतस्रश चतुर्विंशतया, लेकिन वहां पर चार चौबीस की संख्याएं तो की जा सकती हैं। तस्मात तत्र संख्यायाम गायत्री शब्द ये थी, इसलिए गायत्री शब्द यहां संख्या में है। इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है अथ ब्रूमा अत्र अथ ब्रूमा यावद उक्तम, तो बोले कि जो भी है जो भी कहा जाता है विधि तो लक्षणा से भी हो जाती है, अभिधा से भी विधि होती है, लेकिन लक्षणा से भी कभी लक्षणावाची शब्दों का प्रयोग करते हुए भी विधि होती है। एक सामान्य नियम हमने क्या देख रखा है, विधि में लक्षणा नहीं होती, अनुवाद में लक्षणा हो जाती है, वो अपनी जगह ठीक होते हुए भी, लेकिन शब्द अभिधा में कहे तभी विधि हो यह आवश्यक नहीं है। विधि वाक्यों में लक्षणावाची शब्द रखते हुए भी विधि हो सकती है, वो बात यहां कही जा रही है। उदाहरण देंगे अभी आगे, यह एव एकत्र संख्यार्थो नान्यत्र, सिद्धांति कह रहा है कि आप ये संख्या का कह रहे हो, यहां एक ही जगह तो संख्यावाची है, अन्य जगह तो संख्यावाची नहीं है गायत्री शब्द। क्वचित दर्शनात कहीं देखे जाने से, पूर्व पक्षी कह रहा है आह ये देवम न संख्या वचना कथम यह संख्यार्थ हो जाता है थी। सिद्धांति ने यह कहा था कि यहां एक ही जगह संख्यावाची है, सब जगह नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं ही देखा जाता है गायत्री शब्द, कहीं संख्यावाची है भी तो उससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो सब जगह संख्यावाची है, मंत्रवाची भी है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है ये अगर ऐसा है तो न संख्या वचना, ये फिर यहां पर भी संख्यावाची नहीं हो सकता। यदि और जगह संख्यावाची नहीं है, आप ये मानते हो, सिद्धांति को कह रहा है पूर्व पक्षी, यदि आप ये मानते हो कि गायत्री शब्द यहां संख्यावाची है और जगह तो संख्यावाची नहीं है, तो बोले जब और जगह संख्यावाची नहीं है तो यहां संख्यावाची कैसे हो सकता है, ऐसे आक्षेप कर रहा है। तो यद्यवम न संख्या वचना कथम यह संख्यार्थ हो जाता है, जब और जगह संख्यावाची नहीं है तो यहां संख्यावाची कैसे हो गया है गायत्री शब्द। इसमें सिद्धांत कह रहा है उच्चते लक्षणा आप ही विधानम भवती, बोले लक्षणा से भी विधान हो जाता है, यथा लोके जैसे कि लोक में अमी पिष्ट पिंडा सिंघा क्रियंतामिति, ये पिष्ट पिंड सिंघों को बनाओ, पिष्ट पिंड मतलब पीठी बना के पिंड बना के शेर की तरह से आकृति खिलौना बना दिया उसका। तो अब यहां पर जो सिंह शब्द है ये अभिधा में है लक्षणा में है, लक्षणा में लेकिन क्रियंताम विधि की जा रही है, क्रियंताम और इन जहां विधि वचन जहां मुख्य विधि है वहां तो विधि ही रहेगी, वहां पर लक्षणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन शब्द का सिंह शब्द का प्रयोग लक्षणा में करते हुए यह विधि वाक्य बनाया हुआ है, तो ऐसे बोले प्रयोग किया जा सकता है। गायत्री शब्द भी लक्षणा में प्रयोग करके किया जा सकता है संख्यावाची, तो अमी पिष्ट पिंडा सिंघा क्रियंतामिति, और ये तो लौकिक उदाहरण दिया, और वेदे भी शास्त्र में भी मिलता है पृष्ठ रूपतिष्ठते इति, पृष्ठ रूपतिष्ठते यहां पर पृष्ठ शब्द जो है लक्षणावाची है, पृष्ठ संचक जो मंत्र है उनका वाचक है तो लक्षणा में जाएगा, वहां पर भी पृष्ठ रूपतिष्ठते इति। आगे न च तत्र सिंह शब्द प्रतिकृति वचनो दृष्ट इति अन्यत्रापि प्रतिकृति वचनो विज्ञायते, ये न च को अंत में ले लेंगे हम, पहले यूं देखिये तत्र सिंह शब्द प्रतिकृति वचनो दृष्ट, ये जो वचन था अमी पिष्ट पिंडा सिंघा क्रियंता, तो सिंह का मतलब यहां पर सिंह की प्रतिकृति है, तो प्रतिकृति ये लक्षणा में अर्थ जा रहा है, तो प्रकृति प्रतिकृति का कहने वाला सिंह शब्द यहां देखा जाता है, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि अन्यत्रा भी प्रकृति वचनों विज्ञायते, अन्य जगह भी प्रकृति प्रतिकृति वाचक ही होगा, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है, एक जगह प्रतिकृति वाचक है अन्य जगह तो मुख्य अर्थ में ही जहां लिया जाता है वही लिया जाएगा। पृष्ठ शब्दों व पृष्ठ साधन मंत्र वचना, और यहां जो पृष्ठ शब्द है पृष्ठ रूप तिष्ठते, ये पृष्ठ के साधन जो मंत्र है उसका वाचक होगा। न च लक्षणया प्रयोगे शब्दार्थ परिचित्यते, और जब लक्षणा का प्रयोग किया जाता है तो शब्द का जो अर्थ है वो पूरा का पूरा हटा नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ तो अर्थ वहां पर भी रहता है। जैसे पिष्टपिंडा सिंगा क्रियंता, मतलब जो सिंह शब्द है, सिंह शब्द का जो अर्थ है वो पूरा का पूरा थोड़ा ना हटा है। एक तरफ कह सकते हैं कि नहीं असली शेर तो है ही नहीं, सिंह तो है ही नहीं यहां पर, तो उस सिंह का अर्थ भी नहीं है। नहीं, सिंह की जो आकृति थी वो यहां पर पिंड में लाई जा रही है, इसलिए सिंह शब्द पूरा नहीं हटा है यहां से, अर्थ तो फिर भी विद्यमान है वहां पर। तो उसके लिए न च लक्षणया प्रयोगे शब्दार्थ परिच्छिद्यते, शब्द का अर्थ पूरी पूरी तरह नहीं हट जाता है वहां पर लक्षणा में भी। यत कारणम, इसमें क्या पीछे कारण है कि स्वार्थे एव वर्तमानो अर्थांतरम लक्ष्यति, कि जो कोई भी शब्द लक्षणा में जब जाता है तो अपने अर्थ में रहता हुआ लक्षणा में जाता है, स्वार्थ को न छोड़ते हुए लक्षणा में जाता है। इसको फिर इधर ये अजहत स्वार्थावृत्ति कहते हैं, और फिर लेकिन एक जहत स्वार्थावृत्ति भी होती है जिसमें कि वो शब्द अपने अर्थ को पूरी तरह छोड़ देता है। ये जो वचन है ये अजहत स्वार्थावृत्ति के संदर्भ में लेना चाहिए, इसको पूरा हर जगह नहीं लगाना चाहिए, ऐसा युधिष्ठिर जी ने खोला है अगले पृष्ठ पर। जहत स्वार्थावृत्ति के अंतर्गत उन्होंने उदाहरण दिया कि कुंताह, उन्होंने नहीं दिया, कुंताह प्रविशंति, भाले अंदर प्रवेश कर रहे हैं, भाले अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पर मतलब क्या होता है, भाले वाले प्रवेश कर रहे हैं यानी मनुष्य, तो मनुष्य अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब कुंत शब्द, भाला शब्द भाले को नहीं कह रहा है, भाले वालों को कह रहा है, भाले को बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा वहां जहत स्वार्थावृत्ति में अपने अर्थ को छोड़ते हुए जब लगता है उसको जहत स्वार्था कहते हैं, और अजहत स्वार्था कहते हैं कि वो अपने अर्थ को पूरी तरह से छोड़ता नहीं है, जैसे कि यहां पर सिंह शब्द। लेकिन अगर वहां भी देखें तो संयोग से, मानी यद्यपि भाले भी घुस रहे हैं लेकिन कुंताहा से भाले प्रवेश कर रहे हैं, मतलब तो मनुष्य कहा जा रहा है लेकिन भारों का पूरा त्याग तो नहीं है, इतने अंशों में तो वहां भी ले सकते हैं। तो इन्होंने तो देखो सिद्धांत में यही लिखा है कि यत कारण स्वार्थे वर्तमानो अर्थांतरम लक्ष्यति, पर चूंकि साहित्य में यह मिलता है इसलिए युधिष्ठिर जी ने इस वाक्य को कहा कि यह केवल अजहत स्वार्थावृत्ति में ही घटेगा, जहत स्वार्थावृत्ति में नहीं घटेगा। और जिसको वो जहत स्वार्थावृत्ति कहते हैं उसमें भी कुछ अंश में तो वो अर्थ विद्यमान है ही। स्वार्थम जहन नहीं वो लक्ष्य, तो पूरा सिद्धांत ही कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ को छोड़ देगा तो वो लक्षित कर ही नहीं सकता। स्वार्थम जहन नहीं व लक्ष्य तस्मात अयम अपि अहेतु, इसलिए आपका ये कथन भी ठीक नहीं है। विचारणीय बिंदु है वैसे ये मीमांसा के योग्य है कि साहित्य में जो जहत स्वार्थावृत्ति है उस पे ये लागू होगा या नहीं होगा। ये जो वचन कहा, ये वचन केवल अजहत स्वार्थावृत्ति पे ही लगेगा या जहत पे भी लगेगा, पूरा व्यापक रूप से ये कथन लगेगा। नहीं नहीं, अजहत स्वार्था में नहीं, लक्षणा में जाना है ना, मुख्य अर्थ नहीं, मुख्य अर्थ तो अभिधा हो गया। लक्षणा के दो भेद होंगे, जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। तो जो लक्षणा में है जब हम कह रहे हैं कि अजहत स्वार्था, उसका यह मतलब नहीं है कि उसने अपने स्वार्थ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, ये मतलब नहीं है, उसने अपने किसी स्वार्थ को बना के रखा है, इतना ही अर्थ है वहां पर। अगर पूरा नहीं छोड़ेगा तो वो तो लक्षणा में ही नहीं आएगा, वो तो अभिधा में ही चला जाएगा, मुख्य अर्थ को ही बताएगा। तो गौण अर्थ करते हुए भी कुछ न कुछ अर्थ, कुछ विशेषता को, गुण को, कुछ न कुछ समानता को वो बना करके रखता है अपनी, ये अजहत स्वार्थ में होता है। आगे अपूर्वे वा विकल्प स्यात् यदि संख्या विधानम, सिद्धांति का सूत्र है ये, अभिगम से करके दोष दिखाते हुए कह रहा है यदि संख्या विधानम, यदि गायत्री शब्द से संख्या का विधान होने लगे 24 संख्या का, तो अपूर्वेच विकल्प स्यात्, अपूर्व में भी विकल्प होने लगेगा। अपूर्व का मतलब है प्रकृति, जिसका पूर्व नहीं होता है, और पूर्व का मतलब हो गया पूर्व वाला, जिसकी प्रकृति है यानी, तो विकृति, विकृति पूर्ववत हो गई, जैसे पहले इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बोले अपूर्व में भी विकल्प होने लगेगा, पूर्व में तो विकल्प होगा ही, ये बता रहे हैं, अभी भाष्य में खोलेंगे, ये दोष आने लगेगा, दोष बता रहे हैं। अगर आप गायत्री मत शब्द का अर्थ 24 संख्या लेने लगोगे तो दोष आएगा। भाष्य देखिए, अपूर्वे च दर्शपूर्ण मास कर्मणि विकल्प से, दर्शपूर्ण मास कर्म अपूर्व है यानी प्रकृति है, तो बोले वहां भी विकल्प होने लगेगा। कब, यदि संख्यायाम गायत्री शब्द, गायत्री शब्द यदि संख्यावाचक मान लिया जाए तो कैसे दोष आएगा, विकल्प कैसे होगा, तत्र ही स्तूयते गायत्र्या परिदत्या, गायत्री से परिधान करता है, वहां पर समाप्ति करता है, सामिधेनियों की समाप्ति करता है, सामिधेनी संविधाएं होती हैं मंत्र, उससे फिर वो आहुतियां देते हैं, तो गायत्री से वहां पर समापन करता है, गायत्र्या परिदत्यात्। तो एवं श्रुते, जब ये वचन सुनते हैं तो क्या प्रश्न आएगा, आज होताया चतुर्विंशत्यक्षरस्य पद संचयस्य च विकल्पः स्यात्। एक तो आज होता दुवस्य था, ये मंत्र का अंश है, आज होता जो है, आज होता याश्च, ये ऋक् का कथन है उसका, और चतुर्विंशति अक्षर का जो पद संचय है उसका विकल्प होने लगेगा, क्योंकि यहां गायत्र्या परिदत्यात्, अब यहां गायत्री शब्द से क्या अर्थ लेंगे, अगर 24 अक्षर 24 संख्या ही उसका अर्थ लें और अक्षरों में भी घटा लें तो 24 संख्या वाले पद संचय को वहां पर ले सकते हैं, और साथ में वहां पर आज होता दुवस्यते ये मंत्र भी पढ़ा हुआ है, तो मंत्र पढ़ा हुआ है तो मंत्र का भी ग्रहण होने लगेगा और गायत्री शब्द से 24 अक्षर पद संचय का भी ग्रहण होने लगेगा, दोनों की प्राप्ति हो जाएगी तो विकल्प होने लगेगा, ये दोष दिखा रहे हैं। इसमें नीचे संशोधन कर लीजिए, व्याख्या जो है तीसरी पंक्ति के अंत में, ऐसा सुनने पर आजुहोता दुवस्यता, इस चतुर्विंशत्यक्षर पद समुदाय का विकल्प होवे, इसकी जगह और कर लीजिए, यद्यपि आजुहोता न दुवस्यता ये भी गायत्री ही है, गायत्री छंद है और इसमें भी 24 अक्षर हैं, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि इस मंत्र का और अन्य किसी भी 24 अक्षर वाले पद संचय के साथ में इस मंत्र का विकल्प होने लगेगा, तो इस चतुर्विंशत्यक्षर पद समुदाय का विकल्प हो, तो फिर तो एक ही चीज हुई, विकल्प के लिए तो दो चीजें चाहिए हमारे को, और संस्कृत में भी आप देखेंगे आज होताया, एक तो ये हो गया चतुर्विंशत्यक्षर से पद संचय से च, ये चतुर्विंशति अक्षर वाला जो पद संचय है, एक पक्ष में ये और एक में आज होता ये मंत्र, इनका विकल्प होने लगेगा, और जब विकल्प होगा तो विकल्पे पक्षे आज होताया बाधा, आज होता ये जो मंत्र है इस मंत्र की बाधा होगी, एक पक्ष में जब ये होगा और एक पक्ष में जब चतुर्विंशति अक्षर पद समूह लिया जाएगा तो इस मंत्र की बाधा हो जाएगी। सच अयुक्त सत्याम गतो, और जब गति है, संभव है, हम इसी को बोल सकते हैं, तो ये अयुक्त हो जाएगा, तस्मादपि नहीं तत् संख्या वचनम, इसलिए गायत्री शब्द संख्यावाची नहीं है। आगे अत्र उच्यते ऋग गुणत्वात् न इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसको कि चूंकि ये ऋग गुण वाला है, गायत्री शब्द जो है वो ऋग गुण वाला है, यानी 24 संख्या कोई भी नहीं, और 24 संख्या से अक्षरों को भी लें तो किन्हीं भी अक्षरों को 24 को नहीं ले लेंगे, किसी भी मंत्र को ही नहीं ले लेंगे, बोले जो गायत्री शब्द है 24 संख्या को तो कहता है लेकिन ये ऋक् गुण वाला है, ऋक् गुण वाला है, यानी इसको इस रूप में रूढ़ी भी कर रहे हैं, ये सब जगह नहीं लग रहे, नियमन कर रहे हैं कि ऋक् गुण वाला ही होगा, तो ऋक् गुणत्वात् न इति चेत, इसलिए और कोई नहीं आएंगे, आएगा तो ऋक् ही आएगा, तो न प्रकृतो विकल्पो भविष्यति, पूर्व पक्षी कह रहा है प्रकृति में विकल्प वाला जो दोष आपने कहा वो दोष नहीं होगा, क्यों, कुतः ऋक् गुणत्वात्, क्योंकि ऋक् गुण वाला है, इसी को बोल रहे हैं ऋक् गुणो ही तत्र प्रयोगो अंगीकृतः, वहां जो 24 अक्षर वाला या गायत्री का प्रयोग है वो ऋक् मंत्र वाला ही वहां पर अंगीकृत स्वीकृत है। ऋचस्तस्य सामिधेन्य आमनातः, क्योंकि वहां जो सामिधेनियां पड़ी हैं वो ऋग्वेद वाली ही हैं, इसलिए इनका ही ग्रहण होगा। यदि अनऋचा परिदधीत ऋक् गुणत्वं बाध्यता, यदि ऋग्वेद से अतिरिक्त कहीं से 24 अक्षर पद समूह कोई सा भी आप ले लोगे तो जो ऋक् गुणत्व है इसका यहां विहित है वो बाधित होने लगेगा। तस्मात् तत्र आजुहोतया एव परिधास्यति, इसलिए वहां जो ऋक् मंत्र पढ़ा हुआ है आजुहोता इसी से ही परिधान करेगा, समापन करेगा। तथा सति गायत्र्या परिहितं भविष्यति, और जब आजुहोता से कर लेगा तो गायत्री से ही वहां पर परिहित यानी समाप्ति हो जाएगी, समाप्ति भी हो जाएगी, गायत्री का भी प्रयोग हो जाएगा, गायत्री से समाप्ति है और इसी मंत्र का प्रयोग हो जाएगा। ऋक् गुणत्वं च उपसंग्रहितम्, और ऋक् गुण भी वहां पर संग्रहित होगा, वो ऋक् भी होगी, वो गायत्री भी होगी, और ऐसा उससे संगत लग जाएगा। इस पे सिद्धांति कहता है तथा पूर्ववती स्यात्। तो इसी प्रकार से जैसे कि दृष्पूर्ण मास में है वैसा ही पूर्व वाले में, पूर्व वाला मतलब ये जो यहां विषय चल रहा है बृहस्पति सबका बोले उसमें भी हो जाएगा। अब देखो पूर्व पक्षी को फंसा करके ऐसी जगह ले आया कि उसको कुछ उत्तर देना पड़ा, बोले कि नहीं अर्विक गुण वाली होनी चाहिए, गायत्री वाली होनी चाहिए, तो कोई दोष नहीं आएगा। तो बोले अगर यहां आप दोष रहित कर रहे हो प्रकृति में, विकृति में भी ऐसा ही कर लो, फिर अब जगती और त्रिष्टुप को तोड़ करके मत करो, आप यहां भी ऋग गुण वाला कर लो, जो तोड़ के करोगे तो वो तो ऋग गुण वाला है नहीं, ऋग का मंत्र है नहीं। तो पहले पूर्व पक्षी को इस तरह से घुमा करके लाए कि उसने एक नियम खुद ने स्थापित कर दिया, यहां तो ऋग गुण वाली ही होनी चाहिए, बोले जैसे वहां है तो यहां पर भी ऐसी हो जाएगी। तो बोले तथा पूर्ववती स्यात्, पूर्ववत्यपि बृहस्पति सवे तथा स्यात् यथा अपूर्वे, बोले जैसे आप अपूर्व में लगा रहे हो ऐसा यहां पर भी हो जाएगा। कैसे? अत्रापि ऋक गुण का प्रयोगो अंगीकृत चोदके न, चोदक वचन से ऋक गुण वाला ही यहां पर 24 संख्या अंगीकृत है। तत्रापि ऋक्षु उपादीय मानसु गायत्रम चैवाह कृतम भवति, और इसमें भी ऋग्वेद से अगर ऋचाओं को गायत्री को ग्रहण करते हैं तो वो दिन कृत हो जाएगा कि ये गायत्री से किया गया है। ऋग गुणकत्वम च न बाधितम, ऋग गुण भी वहां से बाधित नहीं होगा, तस्मात न अक्षराव लोपः, इसलिए अक्षर का लोप नहीं होगा, उसकी स्वीकृत बात को ही यहां पर घटा करके कह दिया यहां भी लोप नहीं करना चाहिए। सब मतलब समन होता है जिसमें सोम सोम, हाँ सोम का समन होता है, सब याग कह लीजिए उसको, बृहस्पति देवता के लिए होना चाहिए। हाँ यहाँ जो ये पूर्ववती से खोल रहे हैं प्रकृति भूत बृहस्पति सब की अग्निष्टोम को बताया है, नीचे सूत्रार्थ में अंतिम पंक्ति है बृहस्पति सब की प्रकृति भूत अग्निष्टोम के ऋग गुण वाला होने से। मतलब यहाँ है कि जो बृहस्पति सब है वो प्रकृति भूत अग्निष्टोम के ऋग गुण वाला है, बृहस्पति सब की प्रकृति अग्निष्टोम और वो अग्निष्टोम ऋग गुण वाला है, वहां पर ऋग गुण है, ऋग्वेद का ही मंत्र है, वो का वो यहां पर अतिदेश से आ जाएगा, ये भी ऋग गुण वाला होना चाहिए, यानी आप तोड़ करके नहीं ले सकते। एक मिनट रुको, दर्शपूर्ण मास के समान बृहस्पति सब के गायत्रम एतत् तदहर भवती में भी बृहस्पति सब की प्रकृति भूत अग्निष्टोम के ऋग गुण वाला होने से वहां भी गायत्री ऋचाओं का ही ग्रहण होवे। हाँ तो वो यद्यपि वो भी गायत्री ऋचाएं हैं लेकिन वो तो जगती और त्रिष्टुप वाली है ना, तो ऋक गुण भी चाहिए और गायत्री गुण भी चाहिए। पूर्व पक्ष कह रहा था कि उसको काट करके हम ले लेंगे, तो आप काट करके लेओगे तो 24 संख्या तो ले आओगे लेकिन उसकी ऋक संज्ञा नहीं कर सकते क्योंकि ऋग्वेद में वो मंत्र उतने अंशों में कहीं भी नहीं है। तो ऋक गुणता के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकृति वाले मंत्रों को छोड़ना पड़ेगा और ऋग्वेद से 24 संख्या वाले लेना पड़ेगा। तो वहां जो मंत्र पड़ेंगे वो भी ऋक गुण वाले ही हैं लेकिन छंद अलग है वहां पर। हाँ, इस अधिकरण के शीर्षक में हम देख रहे थे ये वाजपेय का अंग है, ये जो बृहस्पति सब है, तो इसकी हाँ, प्रकृति वाजपेय नहीं है, अग्निष्टोम वाजपेय का अंग है, ये वाजपेय के अंतर्गत आएगा लेकिन प्रकृति वहां पर अग्निष्टोम मिलेगी वहां पर नहीं, वो नहीं होगा ना, वो तो आगे वो भी बोलेंगे, उसको तो पहले भी कहा है आगे भी कहेंगे, अभी वो तो टुकड़ा हो गया उसका, भाई जगती छंद वाले मंत्र के आपने दो टुकड़े कर दिए, अब वो टुकड़ा आप ये कहोगे कि ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का मंत्र है? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऋग का मतलब ऋग मंत्र, ये पूरा मंत्र नहीं है, अभी और भी कहेंगे आगे अंत में। ये भी निर्णय दिया कि वाक्यार्थ बोध तो होगा नहीं, आपने पूरा मंत्र जगती छंद में है अब उसके दो टुकड़े कर दिए, तो दो टुकड़े कर दिए तो बाकी के जो शब्द छोड़ दिए तो साकांक्ष वाक्य बनेगा ना, वो पूरा तो बन नहीं पाएगा, वो भी एक हेतु है। पहली बात तो है कि ऋग्वेद ऋग संगीता में उन 24 अक्षरों वाले एक अलग से ऋग नहीं है, ऋग मंत्र नहीं है, इसलिए उसको ऋग का नहीं कह सकते, एक अंश को नहीं कह सकते उस नाम से, पूरा होना चाहिए, वो पूरा नहीं होगा और अर्थ में भी भेद आ जाएगा। हाँ 25वें सूत्र में जो गायत्री आप परिदध्यात से दूसरा गायत्री लाएंगे, हाँ तो वो ऋचा नहीं ला रहा था क्या सिद्धांत, आगे जिसका खंडन कर दिया 26वें सूत्र में कि अनऋचा अगर लाएंगे हाँ, तो ऋग गुण को बाधित हो जाएगा, ऋग गुण बाधित हो जाएगा। हाँ जी, अगर आप गायत्री परिदध्यात से एक और गायत्री लाइन 26वीं की बात कर रहे हो? हाँ जी। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ना? हाँ जी। तो पूर्व पक्षी से तो बुलवाना चाह रहे हैं, ये बुलवाना चाह रहे हैं कि वो यूं कहेगा बाहर से नहीं, आपको वहीं से ही लेना पड़ेगा, ऋग्वेद से ही लेना पड़ेगा, यही तो बुलवाना चाह रहे हैं उससे। लेकिन जो 25वें सूत्र में जो सिद्धांति ले रहा था वो ऋग्वेद से बाहर का ले रहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा था उसने, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन पूर्व पक्षी ने ऐसा किया। पूर्व देखो, ये जो है ना, ये प्रतिबंधी उत्तर की तरह से आक्षेप है ये 25वें, कि हम 24 पद संचय को किसी को भी ले लेंगे। अब सिद्धांति ने ये तो नहीं कहा कि मैं ऋग्वेद से लूंगा, इसमें कहा ना यदि संख्या विधानम, ये अभ्युपगम से बात कही जा रही है। सिद्धांति का मत नहीं है कि कहीं से भी 24 ले लो। अगर आप संख्या का विधान मानोगे तो एक तो ये आज होता ये हो जाएगा, और 24 पद अक्षरों का पद समुच्चय कहीं से भी लेना आने लगेगा। उसको इसने रोक दिया, बोले नहीं ऐसे नहीं ला सकते, बोले यहां नहीं ला सकते तो यहां भी नहीं ला सकते, उसी के मुंह से कहलवा दिया। ये सिद्धांत पक्ष नहीं है, उसको बुलवाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, अभ्युपगम से कथन है ये। आगे 28वां सूत्र, गुणाविशेष्य सर्वत्र, और जो गुण है तो गुण का मतलब है ये जो 24 संख्या का कथन है ये पूरे कृत समय सारे में मिलाकर के होता है, टुकड़े में नहीं होता है। तू शब्दस्य च स्थाने च शब्द, यहां जो सूत्र में गुणाविशेष्य है च है, ये तू के स्थान पर, तू के अर्थ में च है, यूं कह लीजिए। दृष्टस्य तू शब्दस्य अर्थे च शब्द, तू के अर्थ में भी च शब्द देखा जाता है। यथा कश्चेह भवती इति, नहीं किंचेह, हाँ किंचेह, हाँ किंचेह भवती, किंच तो यहां पर किंच की जगह किंतु, किंतु इह भवती, तू की जगह च है ना, किंतु इह भवती, तो किंच इह भवती। अब हम सामने और क्या होता है ऐसा अर्थ नहीं है यहां पर, किंच यह भवती और क्या होता है यहां पर, किंच यह भवती और क्या होता है यहां पर, इसका अर्थ है किंतु यह भवती, लेकिन यहां पर ऐसा होता है किंच यह भवती, हम ऐसा अर्थ नहीं लेते हैं ना, पर उस समय प्रयोग होता होगा ये किंच यह भवती, मतलब किंतु यह भवती, यह अर्थ है इसका। तू के अर्थ में च शब्द आया। गुण से चतुर्विंशति संख्याया सर्वत्र आवेश, ये जो बोले गुण है, गुण कौन सा, ये जो 24 संख्या है, 24 संख्या एक गुण है और ऋक भी एक गुण है, तो 24 संख्या जो का जो गुण है ये सर्वत्र आवेश, पूरे में आवेशित होता है, सर्वत्र आवेश को खोल रहे हैं। कृत्स्नायाम आजुहोतायाम, पूरी जो आजुहोता है उसमें लागू होता है, उसके एक खंड में नहीं, नावयवे उसके अवयव में नहीं होता है। जगति का अवयव लेकर के करने लगेंगे 24 संख्या, बोले नहीं कृत्स्न में लागू होना चाहिए 24 संख्या, अवयव में नहीं। अतः तस्याम उपादीयमानायाम ऋक् गुणत्वम च उपसंग्रहितम भवती संख्या च, तो जब हम आजुहोता ये लेते हैं या तो ऋक् मंत्र लेते हैं तो इसके होने से ऋक् गुण भी उपगृहित हो जाता है और संख्या भी उपकृत हो जाती है, यानी संख्या गुण भी आ जाता है और मंत्र भी ऋक् भी गृहित हो जाती है, चरितार्थ हो जाती है। बृहस्पति सवे पुनर्या ऋचोदकेन अंगीकृतः, अब बृहस्पति सव में जो ऋचाएं चोदक वचन से अंगीकृत की गई हैं, यानी त्रिष्टुभ और जगति अतिदेश से, तासाम अव्यवे चतुर्विंशति संख्या निविष्टा, आपके द्वारा तो उनके अवयवों में 24 संख्या डाली गई, यानी कृष्ण में नहीं डाली गई थी 24 संख्या। तस्मिन् उपादीयमानम् ऋक् गुणत्वम् अनुपात्तम भवति, अगर आप उसको लेते हो तो 24 संख्या तो सार्थक हो जाएगी लेकिन ऋक् गुणत्व है वो गृहित नहीं हो पाएगा वहां पर। प्रकृति गायत्री शु तो उपात्तम भवती, लेकिन जो प्रकृति में ही ऋग्वेद में ही जो गायत्री छंद वाली हैं उनको लेने से गायत्री शब्द भी चरितार्थ हो रहा है, ऋग शब्द भी चरितार्थ हो रहा है और 24 संख्या चरितार्थ हो रही है। तस्मात् न संख्या विधाने गायत्री शब्द प्रकृति गायत्री नाम आगम प्राप्नोति, इसलिए संख्या के विधान में गायत्री शब्द यदि संख्या में के विधान में हो तो प्रकृति गायत्री का आगमन प्राप्त नहीं हो पाएगा और वो दोषप्रद होगा, आपको अवयव में लेना पड़ेगा। कृष्ण के लिए गायत्री शब्द को हमें ऋक् द्रव्य में ही, ऋक् द्रव्य का ही वाचक मानना चाहिए। अपर आह, दूसरा एक और पास में इसकी पुष्टि के लिए बोल रहा है, इदम तावद अवश्यम संख्यावादी प्रष्टव्य, इस संख्यावादी से ये जरूर पूछो, पूछो तो सही उससे, हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं तो दिक्कत होती है ना। किसने बोल दिया, अरे उन पे ये पूछते तो सही उनसे, ये तो उसे पूछा जाना चाहिए, ऐसे कैसे मानते हैं ये प्रश्न। तो इदम तावत एवं संख्यावादी प्रष्टव्य है, उसको ये पूछा जाना चाहिए, कस्मात अक्षर गतायाम एवं संख्यायाम भवान अवस्थितो, आप संख्यागत गायत्री शब्द में इसमें ही क्यों स्थित हो, न पुनः नहीं, इसमें देखो कस्मात अक्षर गतायाम एवं संख्यायाम, आप संख्या में तो ठीक हो, गायत्री का मतलब संख्या है, लेकिन अक्षरगत संख्या में ही आप क्यों टिके हुए हो, अक्षरगत संख्या, क्योंकि पूर्व पक्षी भी जो भी संख्या ले रहा है तो अक्षरों की तो ले रहा है, गाय भैंस की तो नहीं ले रहा है ना, वृक्षों की तो नहीं ले, बोले आप अक्षर में ही क्यों टिके हुए हो ये बताओ, गायत्री का मतलब 24 तो ले रहे हो लेकिन अक्षर में ही क्यों टिके हुए हो आप। तो कस्मात अक्षर गतायाम एवं संख्यायाम भवान अवस्थित हो, न पुनः अन्य संख्या गतायाम अपि, और जो संख्या है उनमें स्थित 24 संख्या को क्यों नहीं आप ले लेते हो, किसमें ग्रह गतायाम चमस गतायाम वा, ले तो ये जिक ही रहा है, बोले चमस है ग्रह है उनकी संख्या में आप 24 संख्या को क्यों नहीं घटा रहे हो। तो या बता अविशेषेण श्रुतम, क्योंकि यहां पर यह थोड़ा कहा गया है कि अक्षरों को लिया जाए, गायत्री का मतलब आप 24 ले रहे हो तो वहां ये थोड़ा लिखा है कि अक्षरों को लो या मंत्रों के भाग को लो, अविशेष रूप से कथन है तो आप ले लो इनको चम्मच और ग्रह में भी। या बता अविशेषेण श्रुतम गायत्रम एतद अहर भवती, ये अहर गायत्र होता है, गायत्र होता है मतलब 24 संख्या वाला होता है, एवं सती सर्वत्र गुणावेश संख्यावेश प्राप्नोति, और अगर आप ऐसा मानोगे तो फिर ये जो अगर गुण का आवेश है 24 संख्यावाची है तो इसका आवेश तो इसका निवेश तो गुणावेश मतलब संख्या का आवेश तो सब जगह प्राप्त होने लगेगा। अनिष्ट बता रहा है मध्यस्थ पूर्व पक्षी पे, अनिष्ट बता रहा है कि विशेषित तो किया नहीं गया, अगर आप शब्दों पे ही केंद्रित हो तो आप अक्षरों पे क्यों केंद्रित हो गए। हाँ क्यों नहीं हो सकता है? नहीं पाठ नहीं हो, प्रयोग कर लेंगे वहां पर दूसरी तरह से, ग्रहण तो हो सकता है। अब्राह्मण नहीं वो तो ठीक नहीं वो ठीक है, लेकिन यहां पर देखो ये शब्द क्या है, यहां पर गायत्रम एतद अहर भवति, ये जो दिन है ये गायत्र वाला होता है, बोलने की कोई बात नहीं है, ये जो दिन है ये गायत्र होता है मतलब 24 संख्या वाला होता है। अब 24 संख्या कैसे पूरी करोगे, ग्रह भी अगर 24 हो तो वो दिन गायत्र वाला हो गया है नहीं हो गया, हो गया ना, उसमें है ना, उस दिन में 24 ग्रह हैं, या तो चमस वगैरह के मिला करके आप 24 संख्या को पूर्ति कर दो तो दिन गायत्र होना चाहिए, और दिन हो गया उस दिन है वो चीजें तो वो दिन तदमान हो गया। नहीं प्रकरण नहीं नहीं, अब ये तो सोच प्रकरण आदि सोचना पड़ रहा है ना, यही तो पूर्व पक्षी को किनारे पे लाना चाह रहा है कि आप गायत्री का मतलब 24 संख्या अगर लेओगे तो दोष आएगा, यहां क्यों नहीं ले रहे हो, तो कुछ ना कुछ कारण बोलेगा, नहीं यहां तो इसलिए नहीं बोल रहे तो बस, तो फिर हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। देखो आगे पूर्व पक्षी इसका एक समाधान करना चाह रहा है, 29 निष्पन्न ग्रहणान्न इति चेत, कि गायत्री शब्द जहां पर निष्पन्न है, निष्पन्न का मतलब है प्रसिद्ध है, वहीं पर ही लेंगे, बोले प्रसिद्ध है ये अक्षरों में ही प्रसिद्ध है, यानी योग रूढ़ी हो रहा है, गायत्री का मतलब तो 24 है लेकिन ये योग रूढ़ी हो रहा है, तो जहां निष्पन्न है प्रसिद्ध है वहीं पर ही लेंगे, तो निष्पन्न ग्रहण न इति चेत, बोले सचेत भूया, पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहे यत्रायम निष्पन्नो गायत्री शब्द, जहां ये गायत्री शब्द निष्पन्न है, निष्पन्न को खोल रहे हैं प्रसिद्ध है इत्यर्थ प्रचलित है लोक में, तस्य ग्रहणम न्यायम, उसी का ग्रहण होना चाहिए, अयम च अक्षरगतायाम एवं संख्यायाम प्रसिद्धो न सर्वत्र, गायत्री शब्द अक्षरगत 24 संख्या में ही प्रसिद्ध है, अन्य द्रव्यों की संख्या में प्रसिद्ध नहीं है, तस्मात् न सर्वसंख्येय गतो गृह्यते इति, इसलिए संख्या सभी द्रव्यों में ये गृहित नहीं होगा, तो सब वक्तव्य है उसको फिर ये बोलना चाहिए। 30वां सूत्र, तथा एहा भी स्यात्, ऐसे यहां पर भी हो जाए, उसके मुंह से निकलवाया ना, पीछे भी उसके मुंह से निकलवाया था, यहां भी उसी के मुंह से, ऐसा प्रश्न किया जाता है सामने वाले से पूर्व पक्षी से कि वो सही बात को अपने आप बोल देता है, क्योंकि वो उसका विचारावा नहीं होता है, वहां वो आग्रह से रहित होता है, तो नहीं यहां तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां तो ये होना चाहिए, अच्छा क्यों होना चाहिए, बोले इस कारण से होना चाहिए, तो इस कारण से यह भी होना चाहिए, कि उसको रास्ते पे लाने का तरीका है, एक न्याय दर्शन में भी आता रहता है, यहां भी इसका प्रयोग किया गया, यहां बहुत जगह होता है ऐसा प्रयोग, तो तथा इहादि से यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, आपत्ति क्या है आपको। यथा अक्षरगतायाम एव संख्यायाम दृष्टो नान्यत्र, जब गायत्री शब्द अक्षरगत संख्या में ही देखा जाता है लोक में, तो एवं ऋक्षु एव दृष्टो न्यान्यस्मि चतुर्विंशति अक्षरे गद्देवा, इसी तरह से ऋक् चतुर्विंशति संख्यात्मक पद संचय में ही ये देखा जाता है, अन्य मंत्रों में या तो गद्य समूह में नहीं देखा जाता है। तो जिस प्रमाण को उसने लिया था उसी प्रमाण से इसने ऋक् द्रव्य को सिद्ध किया है। यथा च अक्षरेषु एव दृष्टः इति न अनक्षरे विज्ञायते, जैसे अक्षरों में देखा जाता है वह अनक्षरों में नहीं जाना जाता है चमस ग्रह आदि में, एवं ऋक्षु दृष्टः इति न अनऋक्षु विज्ञातो न्यायः, तो ऋक् में देखा जाता हुआ अनऋक् में देखा जाना अनुचित है। यह पूर्व पक्षी कह रहे हैं अत्र आह यद्यपि अयम अऋक्षु गायत्री शब्द, यद्यपि ये जो शब्द है यद्यपि अयम ऋक्षु, हाँ यद्यपि ये ऋक् में देखा जाता है गायत्री शब्द, जैसा सिद्धांती ने कहा बोले ठीक है यद्यपि इसमें देखा जाता है, एवं अपि अक्षरावलोप एव कार्य है, लेकिन फिर भी अक्षर का लोप तो करना ही चाहिए। वही मूल बात पे आ गया पूर्व पक्षी, किम कारणम तो प्रकृति उपबंधनात्, ये हेतु है क्योंकि प्रकृति से आ रहा है, प्रकृति में जो मंत्र है जगति आदि छंद वाले उन्हीं का ग्रहण होना चाहिए। चोदक न प्रकृति त्रिष्टुप जगत्य है प्रापिता, चोदक वचन से प्रकृति में स्थित त्रिष्टुप और जगति छंद वाले मंत्र यहां पर पहुंचाए गए हैं, प्राप्त कराए गए हैं। तहा इमा न उच्चिता भविष्यन्ति, इससे क्या होगा वो जो प्रकृति वाले मंत्र है वो छूटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। उज्जित कहते हैं त्यक्त को, उच्च उत्सर्गे छोड़ देना, त्याग कर देने अर्थ में, वो नहीं छूटेंगे। गायत्री शब्दश्च संख्या सामान्या चक्नोति तदव्यमान वक्तुम, तो ये जो गायत्री शब्द है ये संख्या के सामान्य से उनके अवयवों को भी कहने में समर्थ है। यानी ऋक् 24 संख्या वाले कृष्ण को कहता है तो इनके अवयव रूप 24 संख्या को भी कहने में ये समर्थ है। एवं उभौ विधौ अनुग्रहितौ भविष्यतः, तो दोनों विधियां अनुग्रहित होंगी, प्राकृतो वैकृतश्च, प्रकृत और विकृत दोनों विधियां अनुग्रहित हो जाएंगी। सिद्धांती को कह रहा है दूसरे ढंग से कि सिद्धांती कोई बात माने तो कौन सी चीज अनुग्रहित होगी, प्रकृति या विकृति? अगर सिद्धांती की बात माने तो कौन सी अनुग्रहित होगी? विकृति अनुग्रहित होगी, बस प्रकृति कहां अनुग्रहित हुई? ये बोला है कि देखो मैं कर रहा हूं तो प्रकृति भी अनुग्रहित हो जाएगी और विकृति भी अनुग्रहित हो जाएगी, सबको मैं खुश कर दूंगा, दोनों हाथों में लड्डू होंगे मेरे। अथा उत्तरम पठती, उत्तर सिद्धांती बोल रहा है, यदि वा अविषय नियम प्रकृत्युपबंधात शरेष्वपि प्रसिद्धः स्यात्। बोले अगर अविषय नियम, अविषय मतलब संशय जहां नहीं हो वहां पर भी आप ऐसा नियमन करोगे तो, यद्यपि संदेह नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप यहां नियमन करोगे तो, बोले इस शैली से चलोगे तो दूसरी जगह दोष आएगा। वो बता रहे हैं प्रकृति उपबंधनात्, प्रकृति का उपबंधन जैसे आपने यहां पर लिया त्रिष्टुप और जगति को ला करके, ऐसा यदि मानोगे तो शरेष्वपि प्रसिद्धः स्यात्, शरों के प्रयोग में भी आपको ये ही करना पड़ेगा। दोष दिखा रहे हैं, वो भाष्य में अभी खोल के बताएंगे कैसे वहां दोष आएगा। यदि अविषय असंशय अपि, विषय शब्द न्याय में भी आता है, विषय मतलब तो संशय, यद्यपि विषय मतलब असंशय में भी, गायत्रीषु विहिताषु प्रकृत्युपबंधनात् गायत्र्याम गायत्री शब्द, अगायत्र्याम गायत्री शब्द कल्पते, अगर गायत्रियों के विहित होने पर भी प्रकृति के उपबंधन इस हेतु से अगायत्री में भी यानी जगति त्रिष्टुप में भी गायत्री शब्द अगर आप कल्पित करते हो तो, अभ्युपगम से शरीश्वपि शर्मयम बर्हिर्भवति, शर्मे भी होगा कि शर्मय बरही होती है, बरही मतलब वो एक पूला सा जो बनाते हैं बिछाते हैं फिर उसको, तो वो शर्मय होती है, शर मतलब सरगंडा, उससे होती है। इति कुशेषु शर शब्द कल्पयितव्य है, तो यहां पर शर का मतलब कुश लेना चाहिए फिर आपको, क्योंकि प्रकृति में कुश है, कुशमयम बर्हिर्भवति, प्रकृति में तो कुशमय है, और विकृति में लिखा है शर्मयम बर्हिर्भवति, तो बोले शर के समान बरही होती है, तो अब यहां पर प्रकृति का अनुग्रह भी करेंगे तो कुश को लेकर के आ जाओ आप, तो शर शब्द की जगह कुश ले लेना चाहिए फिर तो आपको। तो शर्मयम बर्हिर्भवति इति कुशेषु शर शब्द कल्पयितव्य है, कौशमेव बरही कार्यम, ये बरही है वो कौश यानी कुश की, कुशा की ही होनी चाहिए, अथवा वक्तव्य विषय, अथवा यहां पर आपको कुछ विशेष कहना पड़ेगा कि नहीं यहां तो शर की ही होगी बरही, तो आपको कुछ विशेष कहना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति का अनुग्रह करने के चक्कर में आप शर नहीं, आपको कुछ ही लेना पड़ेगा। तो इस पर यदि पूर्व पक्षी कहे दृष्ट प्रयोग इति चेत, बोले इसमें प्रयोग देखा जाता है। क्या प्रयोग देखा जाता है वो भाष्य में बता रहे हैं, पहले वचन आ चुका है अयम विशेषो दृष्ट, बोले इसमें तो विशेषता है। चतुर्विंशति संख्यायाम अक्षरगतायाम गायत्री शब्द से प्रयोग, 24 संख्या वाले अक्षर अर्थ में गायत्री शब्द का प्रयोग है। ये द्वे गायत्री उसी का जगती थी, वही पहले वाली बात को कह रहा है। तेने शक्य थे कल्पयितुम, यहां तो हम कल्पित कर सकते हैं, लेकिन हाँ शर में नहीं करेंगे, तो बोले यहां तो हम कल्पित कर सकते हैं। तो अगर वहां कल्पित कर सकते हो तो सिद्धांति कह रहा है तथा शरेश्व भी, शरों में भी आप कल्पित कर लो उसको, जैसे वहां कल्पित की कर रहे हो वैसे यहां पर भी कल्पित कर लो। कैसे? शर शब्द से आप ही कुशेशु प्रयोग दृश्यते, शर शब्द का कुशों के अर्थ में प्रयोग देखा जाता है, तो यहां पर भी कर लो, यहां पर भी शर की जगह कुशी ले लो, प्रयोग तो इसका भी देखा जाता है। कैसे? शरवणम एव इदम कुशवनम इति, एक तो शरवणम यानी शर का वन, और एक कुशवन कुश का वन, वन मतलब तो जंगल जैसा बहुत अधिक होता है उसको हम वन कह देते हैं, पाणिनि के भी प्रयोग है इसके। तो इसका अर्थ क्या है? इदम कुशवनम शरवणम, ये जो कुश का वन है, वास्तव में तो कुशा है वहां पर, उसके झुंड के झुंड है, फैला हुआ जंगल है, लेकिन उसको शरवणम नाम से कहा जा रहा है। शर है नहीं, लेकिन शर का वन कहा जा रहा है, कुश के वन को शर का वन कहा जा रहा है। तो बोले कि शर शब्द यहां जो कुश वन है, शरवण है, वो कुश के वन को कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि कुशा ऐसी है जो लंबी लंबी और बड़ी है चौड़ी, जैसे कि शर की होती है। यानी कुशा वैसे तो छोटी होती है, पतले पन्ने होते हैं उसके, लेकिन अगर वो किसी कारण से बड़ी बड़ी हो गई है तो ये बताने के लिए कि बड़ी बड़ी हो गई, बोरे अरे ये तो शर का वन हो गया है। तो अब ये शर शब्द कुश को कहने के लिए है सादृश्य से, तो ऐसे यहां पर शरमयम बहिर्भवती, ये जो शर शब्द है ये शर के अर्थ को नहीं, कुश को कहेगा। ठीक है, बड़ी कुशा ले आना, चौड़े पत्तों वाली ले आना, लेकिन कुछ को कह सकता है। तो प्रयोग को देख करके आप यहां पर अर्थ ले रहे हो, जैसे कि द्वे गायत्री सही का जगती, इस प्रयोग के आधार पर आप यहां ले रहे हो, तो फिर तो यहां पर भी ले सकते हो, प्रयोग तो इसका भी देखा जाता है। तथा शरीश्व भी अत्रोच्यते, तो इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं भाक्त्या इति चेत, पूर्व पक्षी कह नहीं ये तो गौण प्रयोग है। अब उसके मुंह से निकलवा लिया ना, फिर तीसरी बार निकलवाया देखो किस शैली से, तो स तत्र शर शब्दो भाक्तः प्रयुज्यते, बोले ये जो वचन है श्रवणम एव इदम कुशवनम इति, ये तो भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है। दीर्घत्वात् पृथुपत्रत्वात् सादृश्यवादो असौ, ये तो सदृशता को बताने के लिए, एक तो दीर्घ है लंबे हैं और पृथुपत्र हैं चौड़े पत्ते हैं उसके, मोटे पत्ते हैं चौड़े बड़े पत्ते हैं, इसके सादृश्य से केवल कथन है, वास्तविक कथन नहीं है, तो गौण प्रयोग है। शरवणम एव इदम कुशवनम इति, ये जो कुशवन है ये शरवण है। स्वार्थे वर्तमान है सादृश्यम गमयति, अपने अर्थ को विद्यमान रखता हुआ ये सादृश्य को जना रहा है। अब ये पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को ही बोल रहा है कि जब शब्द लक्षणामय होता है तो अपने अर्थ को रखते हुए सादृश्य को कह रहा है। तो यद्यपि शर शर को नहीं कह रहा है, लेकिन शर का जो लंबे या मोटे पत्ते हैं बड़े पत्ते हैं इस सादृश्य को कह रहा है, अपने अर्थ को तो रख ही रहा है, वो पूरा पूरा अपने अर्थ को छोड़ा नहीं है लक्षण में भाक्त प्रयोग में। तो स्वार्थे वर्तमान सादृश्यम गमयति, स्वार्थम जहत कथम गमयेत, यदि वो अपने पूरे स्वार्थ को छोड़ देगा तो फिर कैसे अर्थ को बताएगा वो, जहां जहां उपमा में आएगा वहां कुछ ना कुछ अपने अर्थ को तो कहेगा ही, नहीं तो पढ़ना ही व्यर्थ है वहां पर। तस्मात शरेशु एव तत्र शर शब्द से प्रयोग होना कुशेशु इति, तो यहां पर जो शर शब्द है वो शर के अर्थ में ही है, कुश के अर्थ में नहीं है, ये कहा गौण प्रयोग है, लेकिन गौण प्रयोग होते हुए भी वो स्वार्थ को छोड़ नहीं रहा है तो अपने अर्थ को कह रहा है। तब ये पूर्व पक्षी के मुंह से निकलवा लिया, तो पूर्व सिद्धांति कहता है 35वें, तथा इतरस्मिन, दूसरे में भी ऐसा ही लग जाएगा। कैसे? तथा इतरस्मिन अपि ये द्वे गायत्री उसे का जगत, ये जो आपने वचन कहा था इति भागता एवं गायत्री शब्द इत्युक्तम, ये गायत्री शब्द यहां पर भी भागते है, और सोपि स्वार्थ एव वर्तमान तत्सदृशम गमयति, और अपने अर्थ में विद्यमान रहता है वही अपने सादृश्य को बताता है, जैसे शर शब्द बता रहा था। ऋक्षु एव प्रयुक्त न संख्यायाम, और ये शब्द ऋक् में ही प्रयोग किया जाता है ना कि संख्या में, तस्मात न संख्यायाम गायत्री शब्द, इसलिए गायत्री शब्द संख्यावाचक नहीं है। अतो न अक्षरावलोप कर्तव्य, इसलिए यहां अक्षर का लोप नहीं करना चाहिए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को ले लेना चाहिए। ठीक है, अब अंत में एक बात और कह रहा है सिद्धांती, 36वां सूत्र, अर्थस्य च असमाप्तत्वात् न तासाम एकदेशे स्यात्। जो त्रिष्टुप और जगति आदि छंदों का एक देश आप ले रहे थे 24 संख्या से, उसमें अर्थ की असमाप्ति होगी, वाक्य अर्थ की असमाप्ति होगी, तो इसलिए उनका एक देश आप नहीं ले सकते। अपि च त्रिष्टुप जगति नाम एक देशे वाक्य परिसमाप्तम भवति, त्रिष्टुप जगति के एक देश में यदि वाक्य की नहीं ना वाक्य नाम एक देशे वाक्य परिसमाप्तम वाक्यम अपरिसमाप्तम भवति, वाक्य तो समाप्त होता ही नहीं है वहां पर, आप टुकड़ा कर भी लो। न च अपरिसमाप्तेन वाक्येन अर्थः, और अपरिसमाप्त अर्थ वाला वाक्य है उसका कोई मतलब नहीं है, अधूरा है वो तो व्यर्थ हो जाएगा। वाक्येन अर्थ कश्चित अभिधीयते, उससे कोई अर्थ नहीं जाना जाता है। अर्थ विधान अर्थश्च मंत्र प्रयोग, और मंत्र का प्रयोग तो अर्थ को बताने के लिए, आप तोड़ दोगे तो अर्थ नहीं आएगा। तत्र मंत्र प्रयोग एवं अनर्थक स्यात्, अगर आप ऐसा तोड़ के लोगे भी तो वो अनर्थक हो जाएगा। तस्मात् न तासाम त्रिष्टुप जगति नाम एक देशे गायत्री शब्द स्यात्, इसलिए त्रिष्टुप जगति के एक देश में गायत्री शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते इस हेतु से भी। तस्मात् उत्पत्ति गायत्री नाम एवं दाशतईभ्य आगम कर्तव्य है, तो जो नित्यता से जो उत्पत्ति के समय से ही गायत्री थी, ऐसा तो नित्य है उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति मतलब प्रारंभ से ही उत्पत्ति गायत्री जो है उनका ही दाशतई से ऋग्वेद से आगम करना चाहिए, काट छांट नहीं करनी चाहिए। तो ये 8वें अध्याय का 3रा पाद समाप्त हुआ। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो 330 आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2257 बोलिए। जी इसमें जो अधिकरण में जो संशय है वो संशय नहीं समझ में आया कि यहाँ पर किस तरीके से संशय उठाया गया। अच्छा देखिए, शतोक्थ्यम भवति शताति रात्रम भवति, ये दो वचन हो गए। तत्र द्वादशाहिकानि अहानि प्रवर्तन्ते, प्रकृति जो कि द्वादशाह है वो आएंगे यहां पर, अहरगणों की प्रकृति द्वादशाह है, इसलिए तानि च प्रायेण उक्ते संस्थानि, ये जो द्वादशाह है ये उक्ते संस्था वाले होते हैं। दो अग्निष्टोमो प्राय करके मतलब अधिकतर उसमें उक्ते होते हैं, दो अग्निष्टोम होते हैं और भी कुछ है वो छोड़ दिया। तो शतोक्थ्यम भवति इत्युक्तम, जब ये कहा कि यहां पर शतोक्थ्य होंगे अब क्या किया जाएगा, तो उसमें पहला पक्ष है अग्निष्टोम अग्निष्टोमयोः उक्थ्य स्तोत्रोपचय प्राप्त, अग्निष्टोम के जो उक्थ्य स्तोत्र है उनका उपचय यहां पर प्राप्त होगा, उसो आ जाएंगे, सो यहां पर उक्थ्य आ जाएंगे। ठीक है, और ये तो पहला वाला उदाहरण है। उसमें शताति रात्रम भवति में का कह रहे हैं इति सर्वेषु रात्रि पर्यायोपचय, सब में रात्रि पर्याय का कथन आ जाएगा, रात्रि भी आ जाएगी वहां पर, शताति रात्र अति रात्र होगा, सर्वेशु रात्रि रात्रि पर्यायोपचय रात्रि होगी अति रात्र हो जाएगा। तत्र चिंतेते किम द्वादशाहाद उपचय कर्तव्य उत ज्योतिष्टोमाद इति, द्वादशाह से यहां पर उपचय करेंगे, द्वादशाह से करेंगे ये एक पक्ष है, अथवा तो ज्योतिष्टोम से इसको लेंगे। यदि द्वादशाह से लेंगे तो अग्निष्टोम के उक्थ का वहां पर नहीं, शतोक्तो भवति इत्युक्तम अग्निष्टोमयोः उक्थे स्तोत्रोपचय प्राप्त, द्वादशाह की भी प्रकृति ज्योतिष्टोम है यानी एकाह है वो, तो एकाह से ये प्राप्त होंगे अथवा द्वादशाह से प्राप्त होंगे, ये बात है। तो उसके लिए इन्होंने कहा ना कि भाई अगर वहां पर एकाह से लेंगे तो एक आएंगे, द्वादशाह लेंगे तो सारे के सारे आने पड़ेंगे ना, जो द्वादशाहिक अग्निष्टोम है उसमें भी ये वर्णन नहीं है, वो भी प्रकृति भूत ज्योतिष्टोम से ही ले रहे हैं, इसलिए वहीं से आएंगे सीधे। हेतु तो यही है इनका। तो गुणाद उपचय, गुण से गण से उपचय होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। कुतः तत्प्रकृतित्वात्, क्योंकि वो प्रकृति है। द्वादशाह प्रकृतय एते अहर गणाः तेषु द्वादशाहिको विद्यन्त प्राप्यन्ते इति द्वादशाहाद उपचय एवं चोदकानुग्रह भविष्यति तस्मात् गणाद उपचय। वैसे ये कि वहां पर वो कहे ही नहीं गए हैं, कहे नहीं गए हैं, साक्षात नहीं कहे गए, यही है। प्रकृति से तो, अग्निष्टोम से तो, ज्योतिष्टोम से तो आ ही रहे हैं, साक्षात नहीं कहे गए, इसलिए वहां जहां से होते हैं वहीं से लिए जाएंगे। तो शतोक्त्यादौ ज्योतिष्टोमिक उक्त्यादि स्तोत्रानुष्ठानाधिकरणम्। जी आचार्य जी, इसका जो आगे उत्तर दिया है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भाष्य की 257 पृष्ठ में नीचे से जो तीसरी पंक्ति है, अग्निष्टोमयोः उक्त्य स्तोत्रोपचयः प्राप्तः, नहीं, इस वाक्य का क्या अर्थ है यहाँ पर? नीचे देखिए, देखो इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने लिखा है नीचे विवरण में, बीच में से, 10 दिनों में जो 2 अग्निष्टोम संस्थाएं हैं उनमें उक्ते स्तोत्र का उपचय वृत्ति वर्धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखो, उसके अंदर 2 अग्निष्टोम हैं, पीछे जो वचन है तानी प्रायेण उक्ते संस्थानी, उक्ते संस्थाएं होती हैं, प्राय करके उक्ते होते हैं, लेकिन 2 अग्निष्टोम होते हैं। अब जब ये कह दिया गया कि शतोक्त्यम भवति, 100 उक्ते होते हैं, तो वो जो 2 अग्निष्टोम हैं उनके स्थान पर उक्ते स्तोत्र का उपचय प्राप्त हो रहा है, अग्निष्टोम हट करके उक्ते आ जाएंगे वहां पर। 10 दिनों में जो 2 अग्निष्टोम संस्थाएं उनमें उक्ते स्तोत्र का उपचय वृद्धि वर्धन, वहां पर अग्निष्टोम में उक्ते की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहां पर भी उक्ते करेंगे। ये तो एक बात हो गई। इसी तरह से, इसी प्रकार शताति रात्रम में सब अग्निष्टोम और उक्तों में रात्रि पर्याय का उपचय होगा, क्योंकि ये सब अतिरात्र नहीं है, सब अतिरात्र नहीं होते हैं। तो अतिरात्र में पहला और अंतिम, बीच बीच में उसमें देखो अतिरात्र लिखा हुआ है इन्होंने, हाँ, एक तो प्रायणीय है और ये अतिरात्र है, एक द्वादश जो उदयनी है ये अतिरात्र है, एक बीच में दशम को भी इन्होंने अग्निष्टोम या अतिरात्र के रूप में लिखा है, तो 2 या 3 ये जो मान लीजिए। तो जब ये कहा कि शताति रात्रम भवति इति सर्वेषु रात्रि पर्यायोपचय, सभी अतिरात्र प्राप्त होने लगे, कि कब? यदि हम द्वादशाह के धर्म यहां पर लेंगे, तो द्वादशाह के धर्म लेंगे तो वहां जो द्वादशाह की सारी चीजें आएंगी वो सबके सबको अतिरात्र करना पड़ेगा और सब में उक्त डालना पड़ेगा। तो किम द्वादशाहाद उपचय कर्तव्य उत ज्योतिष्टोमादिति, ये ज्योतिष द्वादशाह से अगर उपचय करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये दोष के रूप में कहा जा रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब अग्निष्टोम के स्थान में भी उक्त स्त्रोत्र ही आ जाएंगे, लेकिन वो कहां से आएंगे इसके विषय में यहाँ पर? वो तो उक्त स्त्रोत्र प्रसिद्ध है, वो आ जाएंगे। नहीं, जो इसमें जो ये अग्निष्टोम संस्थाएं हैं उसमें भी उक्त स्त्रोत्र प्राप्त हो जाएगा, वृद्धि उपचय, मतलब ये वृद्धि वर्धन कह रहे हैं। एक तो है हटा करके प्राप्त होना, एक है कि उसके रहते हुए ये भी प्राप्त हो जाना, वर्धन तो ये है, उपचय तो इसको कह रहा है। उपचय को कह रहा है, वो उपचय हटा करके है या उसकी साथ साथ है ये स्पष्ट नहीं है अभी। सामान्यतः तो हटा साथ साथ होगा उपचय वृद्धि वर्धन जो है वो, अगर द्वादशा प्रवृत्त होते हैं तो प्राय करके उगते होते हैं तो अग्निष्टोम होते हैं, और ऐसे में जब शत उगते ये कहा गया तो अग्निष्टोमयो उगते स्तोत्रोपचया प्राप्त, ये दोष कह रहे हैं। और शतायती रात्रम भवती इति सर्वेषु रात्रि पर्यायोपचय, जबकि वहां पर सब में रात्रि पर्याय नहीं है, लेकिन इस वचन के सामर्थ्य से एक तो सब में उक्त प्राप्त हो जाएंगे और सब में अतिरात्र प्राप्त हो जाएगा, ये दोष के रूप में होने लगेगा। तो यदि हम यहां से नहीं लेते हैं, यहां से नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं है। इसका वो परिणाम के रूप में नहीं लिखा इन्होंने कि इससे जब एकाह से लेंगे ज्योतिष्टोम से लेंगे तो ये दोष नहीं आएगा फिर, मतलब ये कहना चाहते हैं कि अग्निष्टोम उक्त स्तोत्र वाला नहीं होगा और बाकी जो है वो अतिरात्रा नहीं हो पाएंगे, जो परिवर्तित हो रहा है वो परिवर्तन नहीं होगा, बस उक्त 100 हो जाएंगे, अतिरात्र 100 हो जाएंगे, लेकिन जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं, वहां पर होने लगे ये दोष था, बस जहां होता है वहां हो जाएगा, द्वादशा तो आ नहीं रहा है तो प्रकृति से आया हुआ है और बस केवल उगते हो जाएंगे वहां पर जो भी जितने होने। हाँ, इससे पूर्व अधिकरण में हमने देखा था जहां अग्निष्टोमा पंचोक्त्य था, अग्निष्टोमा पंचोक्त्य से पिछले अधिकरण में, तो वहां हमने द्वादशाही धर्म लाए थे और वहां ये चर्चा थी कि पांच या छह उक्त कितने भी हो जो प्रथम उक्त है उसके धर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये उपचय कर रहे हैं कि दो अग्निष्टोम और उसके स्थान पर उक्त लाएं, ये लाने की आवश्यकता ही क्या है, जो उक्त हैं उनको ले लेंगे और उसी तरह से द्वादशा के धर्म आ जाएंगे, उपचय क्यों करें यहाँ पे? नहीं, वहां द्वादशा भी तो पूरा आएगा फिर, भाई हम 100 दिन करेंगे तो द्वादशा के वो 12-12 करके पूरा करेंगे, इसलिए अधिकरण में या 10-10 करके पूरा करेंगे, इसलिए अधिकरण में इस प्रकार नहीं देखा था। वहां ये था कि द्वादशा में 5 बार उक्त है तो जो प्रथम उक्त है जो तीसरे दिन में या चौथे दिन में है उसी की आवृत्ति कर लेंगे केवल, ऐसा देख रहे थे वहां पर, इसी प्रकार यहां भी देख लें। कोई विशेष हेतु नहीं दिया लेकिन इसके लिए इन्होंने यहां पर शतोक्त्यादि संस्था गणेशु द्वादशाहिक धर्माति देशाधिकरणम, तो संस्था में तो वो प्राप्त हो जाएंगे लेकिन स्तोत्र का जो बात है, स्तोत्र प्रकृति से आएंगे, पिछले वाले का ही अपवाद है, वैसे तो द्वादशाह के अहरगण होने से द्वादशाह के धर्म आ जाएंगे लेकिन स्तोत्र कौन से आएंगे, वो स्तोत्र प्रकृति से आएंगे, ये क्या कह रहे हैं, बस पिछले का ही अपवाद रूप में है, क्योंकि पिछले से तो सबके सब द्वादशाहिक धर्मों की प्राप्ति हो रही थी, उसमें स्तोत्र की प्राप्ति प्रकृति से होगी, इतना ही कह रहे हैं, यहां से नहीं लेंगे। ये थोड़ा कर्मकांड के आधार पर ही स्पष्टीकरण हो सकता है, यूं नहीं पता लगेगा, इसका पंक्तियों से पता नहीं लग पाएगा। जी, दूसरा प्रश्न है आचार्य जी, 2256 पृष्ठ में भाष्य के नीचे से चौथी पंक्ति, हाँ, इसमें लिखा हुआ है गण चोदनया प्राप्तानाम अन्नाम पंचानाम संस्था मात्रम विधायिष्यते। तो ये जो पीछे था वचन अग्निष्टोमः पंचोक्त्यः, इस वचन में कह रहे हैं कि यहाँ पर गण चोदना से गणेशु द्वादशाहस्य इस नियम से 5 दिन प्राप्त हो रहे हैं तो उनका केवल संस्था मात्र का विधान करेंगे, तो लेकिन ये दिन तो 6 प्राप्त हो रहे हैं वहां पर, जो उक्त्य के दिन है द्वादशाह के अंदर वो 6 दिन है, तो यहाँ पंचानाम कैसे कह रहे हैं? 5 ही होंगे फिर, 5 के मतलब ये गण संस्था है बस, केवल गण चोदना है तो प्राप्त अन्नानाम पंचानाम पर केवल संस्था मात्र को कहा जा रहा है कि इससे इसकी अग्निष्टोम से इसकी संस्था होगी, अग्निष्टोम पंचोक्त्यः, मतलब आपका कहना है कि भी पंच की भी विधि माननी पड़ेगी, यहां पर 6 हैं इसलिए यहां पर विधि माननी पड़ेगी, या तो कहीं और कहा गया होगा, ये गण सामान्य से ले रहे हैं। गण चोदनाया प्राप्ता नाम अन्नानाम अन्नाम पंचानाम, तो बस ये पांच को है ना सामान्य से प्राप्त करा रहे हैं, विशेष से नहीं। ये गण है, गण की तो प्राप्ति थी ही, अब विशेष तो हो ही जाता है वैसे तो, कि भाई गणों में भी कितने हर गण का है, तो पांच का है तो ये भी एक विहित हो गया, पर उसको ये ले नहीं रहे हैं यहां पर, ये सामान्य रूप से ले रहे हैं, या तो कुछ और कारण होगा। हाँ यहां पांच की चर्चा है, छह की चर्चा ही नहीं है, छह उसमें है तो वो रह जाए, लेकिन उसमें से किसी भी एक को लेकर उसकी पांच बार आवृत्ति करनी है। नहीं करेंगे, पर ये संख्या जो है तो उक्त हैं भाई, उक्त पांच ही लेंगे तो पांच का भी तो विधान मानना पड़ेगा, ये बात है। पांच संख्या को हम अनुवाद कैसे माने, प्रश्न ये हो गया। या तो हम संख्या का भी विधान करें और संस्था का भी विधान करें, दोनों का विधान करें, तो दो विधि हो रही है। तो ये इसमें कहना चाह रहा है कि उसको अनुवाद मानना पड़ेगा, तो वो अनुवाद कैसे मानेंगे, पीछे कहां कहा गया। हाँ यहां पर जी दोनों को विधान करते हुए गुण विशिष्ट विधि के रूप ऐसा में ऐसा कह नहीं रहे ना, वो तो नहीं कह रहे गुण विशिष्ट। अगर उनको होता गुण विशिष्ट विधि कहते तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहे ना गुण विशिष्ट विधि, यानी कहीं ना कहीं तो कहा गया है। लेकिन इन पंक्ति से जो लग रहा है, ये समूह मात्र से सामान्य जो गण समुदाय है, ये अहरगण प्राप्त थे, अहरगण तो है ही, लेकिन पांच जो विशिष्ट संख्या है ये तो विशेष फिर भी हो ही गया है, इसका कुछ कहा नहीं। मैंने प्रश्नवाचक लगा रखा है वैसे तो। यहां पर नीचे देखो, हिंदी में भी जो लिखा है इन्होंने, गण चोदना से प्राप्त पांच दिनों का संस्था मात्र का विधान होगा। प्राप्त है पहले से, सामान्य से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये उस तरह से तो बन नहीं रहा, या तो कहीं ना कहीं कथन हुआ होगा पांच का, इसलिए ये अनुवाद मान रहे हैं, पर वो होता तो कथन करना चाहिए, इन्होंने किया नहीं है। लेकिन मतलब गण चोदना से तो 12 दिन प्राप्त हो रहे थे, अहरगण प्राप्त हो रहे हैं, बस हाँ, इतना ही हुआ 12 दिन, द्वादशाह प्राप्त हो रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं अहरगण में, तो कितने भी हो सकते हैं। हाँ जी, तो फिर यहाँ पर चूंकि यहाँ पंच उक्त्य कहा है, हाँ, तो लेकिन वहां पर उक्त्य तो छह हैं, इसलिए यहाँ पर पंच कहा है, तो छह में से छह थे उसमें से पांच करने के लिए उसका विधान तो करना ही हो गई ना, फिर तो उस विधि को ले नहीं रहे ना, यही तो प्रश्न है आपका। सताग्निष्टोमम इत्यपि समास उभय विशेषण विशिष्ट, ये तो उभय विशेषण विशिष्ट गण को कह दिया, यहां तो समस्त पता, यहां समस्त नहीं था, ऐसे कहना चाहते हैं ना। पंचोक्त्यः सताग्निष्टोमम पंचोक्त्यः, या तो इसको भी समास मानेंगे तब तो ठीक है, उक्त से जुड़ करके एक साथ हो जाएगा, लेकिन ये समास मान नहीं रहे इसको। उभय विशिष्टम उभय विशेषण विशिष्टम गण महा स एका एव अर्थः। चल कुछ बातें रह जाती हैं, या तो स्पष्टीकरण में वाक्य वाक्य छूट कोई छूट गया होगा, यहां पर उदाहरण छूट गया होगा, नीचे भी व्याख्या में नहीं है, और वहां भी उन्होंने जो बताया होगा वो तो हमें याद है नहीं, परंजपी जी ने जो बताया वो पंक्ति से तो बताते भी नहीं थे, तो उसका कोई समाधान मिला हो तो पता नहीं, मेरे को लिखा भी नहीं है मैंने, यहां प्रश्नवाचक लगा के छोड़ रखा है इसको। जी आचार्य जी, इसी में एक प्रश्न है, इन्होंने कहा कि संस्था मात्रम विधायिष्यते, तो अग्निष्टोम पंचोक्त्यः ऐसा कहने से ये हमें कैसे पता लग रहा है कि यहां से संस्था का विधान हो रहा है वाक्य को देखने से? चूंकि ये प्रयोग किया जाता है अंतवाची ही है, उसी नाम से का जब नाम कथन किया जाता है, लोक प्रसिद्ध है ये कि नामकरण जो होता है वो तदंत को बताते हुए ऐसा और में भी देखा जाता है, बस ये तो लोक ही या तो शास्त्र जो भी प्रयोग ही इसका आधार है, ऐसा प्रचलन में है, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा ही लेंगे। मतलब यहाँ संस्था का विधान का मतलब है कि उसका नाम पंचोक्त्य होता है, ऐसा विधान करना चाह रहे हैं या फिर क्या है? ये अभिधानस्य तन्निमित्तत्वात् को ही खोल रहे हैं ना, देखो अग्निष्टोम को लेकर के, अग्निष्टोमादि अभिधानम संस्था निमित्तम, उक्त का नहीं, अग्निष्टोमादि जो विधान है वो संस्था निमित्तक है, न ज्योतिष्टोमाभिधायकम, ज्योतिष्टोम को नहीं बताते वो, तत्त संस्थम कृतुम वदितुम शक्नोति न ज्योतिष्टोमम एव तेना यत्तु अनेकार्थत्व, वो तो आगे हो गया, तो ये अग्निष्टोम को कह रहे हैं वैसे तो, अग्निष्टोम अंत में है, क्योंकि नाम तो अग्निष्टोम ही है ये, लेकिन ये अग्निष्टोम कैसा है, पांच उक्थे वाला है, पांच उक्थे वाला है, ऐसा करके इन्होंने कथन किया है। तो यहाँ पर फिर ये जो संस्था है वो अग्निष्टोम संस्था बोलेंगे इसको, नाम तो उसी के से ही आता है। हाँ, तो फिर मतलब नाम तो उसी से ही आता है, तो उसी का यहाँ पर विधान कर रहे हैं। उसमें इनका पंचानाम संस्था मात्रम विधायिष्यति, ये जो है ना संस्था मात्रम, ये संस्था तो समाप्ति को ही कहता है, लेकिन वो तो अग्निष्टोम हो गया। फिर ये उक्ते है, उक्ते को यहाँ पर विधान कर रहे हैं। संस्था मात्र या तो संस्था मात्र में ऐसा कहें कि उक्ते भी प्राप्त थे, अर्गण थे ही, इसको ज्योतिष्टों में इसको कह नहीं सकते, अभी स्पष्टता नहीं है। आचार्य बोले पृष्ठ संख्या 47 उत्तर 22 शतम। अत्र अधिकरणे मम प्रश्न भवति, जनक सप्तरात्रे द्वादशायिकानां सप्तानां अन्नम्, तत्र द्वादशायिक अहिनात्मक द्वादशायिकानां विषये कथनं भवति, उत सप्तरात्मक द्वादशायिकानां विषये। जनक सप्तरात्र का वर्णन है ये, जनक सप्तरात्र हैं, बहुत सारे सप्तरात्र हैं, उनमें जनक सप्तरात्र भी है, सात ही दिन में होता है, लेकिन चूंकि ये अहरगण है तो इसमें द्वादशाही धर्म आएंगे, और द्वादशाह में तो 12 दिन थे और यहां पर सात ही हैं, तो क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा सप्तानाम अन्नाम क्रमेण धर्मार्थी देशाधिकरण, शुरू के जो सात हैं उन सात दिनों का यहां क्रमशः धर्मों का अतिदेश हो जाएगा, 12 के 12 नहीं आएंगे अब यहां पर। ये तो अहिनात्मक आना चाहिए, क्योंकि सात है ना, सात दिन, 12 से अधिक होता 13 से और उसके आगे तब तो सत्रात्मक हो जाते हैं, ये तो अहीन ही आना चाहिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं। सभी को सदर अभिवादन, ओम शांति। एक साथ